Açık Gazete. Kainat. Bugün 7 Eylül Perşembe. Yıl 2017. Ay 9. Gün 250. Hızır 125. 1438. Hicri Zilhicce 16. 1433. Rumi Ağustos 25. Koç ayırma zamanı. Günün tarihi. 81 yıl önce bugün, yani 7 Eylül 1936'da İstanbul ve Ankara radyo şirketleri devlet tarafından satın alınarak millileştirildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Mona. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out our song of love. I press you, caress you, and bless the day you taught me to care, to always remember the rambling rose you wear. Ramona, when day is done, you hear my call. Ramona, meet beside the waterfall. I dread the dawn when I awake and find you gone. Ramona, I need you, my own. Ramona, we'll meet beside the waterfall. I dread the dawn when I wait to find you gone. Oh, Ramona, bop, I need you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Açılışta Louis Armstrong'un benzersiz ses ve stilinden Ramona adlı standart parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi de şimdi, neye bağladığımızı da daha doğrusu Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak araştıralım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ramona. Korku kültürü. Ramona Caravaggio'yu daha yürümeye başlar başlamaz verdiler. 1950'lerde henüz küçük bir kız çocuğuyken Montevideo'daki bir evin küçük kölesiydi. Her işi yapıyor ama karşılığında hiçbir şey almıyordu. Bir gün ninesi onu ziyarete geldi. Ramona onu tanımıyor ya da hatırlamıyordu. Nine taşradan gelmişti. Çok acelesi vardı çünkü hemen köye geri dönmesi gerekiyordu. Eve girdi, torununa sağlam bir şamar patlattı ve gitti. Ramona hüngür hüngür ağlıyor ve kanıyordu. Ninesi elini havaya kaldırırken ona şöyle demişti. Sana yaptığın bir şeyden ötürü vurmuyorum. İleride yapacağım bir şey için vuruyorum. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne bakalım. Şimdi de 1916'da bugün İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombalamış. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yılı. Şimdiki halde bombalanmıştan Fransız değil galiba. Yok, ikinci yılı değil aslında. Evet, ikinci yılı. 1916. Evet. Şey, hatta üçüncü iyice. Önümüzdeki senede dördüncü olacaktır. Evet, şimdiki hali de gerçekten... Yani hiç boğaz kenarında seyredip bütün boğaz boyunca kilometrelerce yürüsen de arabayla ya da başka bir şeyle gitsen hiç denizi boğazı görmeden gidebilirsin. Deniz dolduruluyor ve inşaatlar var. 1940'ta bugün İkinci Dünya Savaşı'na geçelim. Nazi Almanya'sı Londra'yı bombalamaya başladı. Bugün bombalamalarla başladık tarihte bugüne. 57 gün kesintisiz devam ediyor gece bombardımanlarına ve The Blitz, daha doğrusu Blitz adı veriliyor Almanca bir şey, yıldırım şeyleri. Duster yani. Kesin. Ve çok büyük bir tahribat ama Britanya o zaman bu appeasement yatıştırma politikasından vazgeçip bayağı direnip destan da yazmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıç yıllarının en önemli meselelerinden bir tanesi İngiltere'nin teslim olmaması. Deep Blitz'miş. Efendim? Artikeline bakıyordum da. Dün... Deep Blitz mi? Deep Blitz'miş, evet. 1982... Dans olabilir, pardon. Öyle mi? Yani tam olarak Türkçe'de bir kaynak... Wikipedia'da açık olmadığı için emin olamıyorum artık hiçbir şeyden. Kusura bakmayın. Ne yapalım böyle işte. Sadece bir şeyden emin olunamamanın tek sebebi Wikipedia'nın kapalı olması değil tabii. Ama Wikipedia bu konularda hayat kurtarıyor. Evet, onu da söylemek doğru. Gerekiyor. 1982'de bugün de Esenboğa'da katliam yapan ve onun sanığı olan Levon Ekmekçiyan Hasala üyesi tek celsede idam cezasına çarptırıldı ve idam edildi. Tek celsede? Bir evet. insana nasıl idam kararını verebilirsiniz ki? Tek celsede bunu yapabiliyorsunuz. Gözünden okumuşlardır. Bakmışlardır ve tek celsede idam deyip bundan sonra idam etmişler. Evet. Türk solu tarafından da çok fazla sahiplenilmeyen bir figür galiba. Evet. Bilinen anlamıyla teröre giriyor tabii. Tek celsede anlaşılmış mıdır bu soruşturma? Yok, biraz aceleye gelmiş oldu evet. şüphesiz. 1986'da da bugün, iyi bir haber verelim bari tarihte bugünden, Desmond Tutu Güney Afrika'da ilk Anglikan kilisesi lideri olmuş ama siyah yani kendisi. Desmond Tutu Mandela ile beraber en önemli figürlerinden biri insan haklarının, aynı zamanda başpiskopos ve aynı zamanda da dünyanın artık 6. büyük yok oluş, kitle yok oluşu sürecine girdiği bilim insanları tarafından da net olarak söylenirken, küresel iklim değişikliği, iklim yıkımını bütün dünyaya avaz avaz bağıran ve kendi çok üslubuyla, yumuşak esprili üslubuyla da ortaya koyan çok önemli bir lider Desmond Tutu'ya da buradan bir günaydın diyelim. Ve şeylere geçelim. Bugün önemli bir kayıp haberiyle de başlayabiliriz. Sosyolog Şerif Mardin hayata veda etti. Kendisi büyük katkılarda bulunmuş ve Türkiye'ye mesela mahalle baskısı kavramını getirmesiyle de çok iyi tanınıyor. Uzun süreler Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok önemli çalışmalara imza atmış bir kişilikti. 90 yaşında hayatını kaybetmiş. Özellikle Türk modernleşmesi, Jön Türkler, Osmanlı'nın son dönemdeki siyasi gelişmeleri, siyaset ve din üzerine, sosyoloji üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyordu diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Ve cenazesi de bugün de İstanbul'daki Yeniköy Yeniköy Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak. Cenaze namazından sonra defnedilecekmiş. Galatasaray'da başlayan eğitim hayatını işte sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Sabancı Üniversitesi'nde devam ettirerek sonlandırmış. Amerika'da birçok Stanford'da evet. Stanford Üniversitesi'nde, sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Ankara Üniversitesi. Boğaziçi'nde çok yani önemli bir, pek çok önemli katkıda bulunan bir sosyolog. Günaydın diyelim ona da. Evet. Şimdi günümüzün en önemli iki tane çok önemli şeyi var. Belki de bu bir saat, artık 45 dakikası kaldı zaten bir saatlik süremizin, bu iki ana konuya ayırmakta yarar var. Birisi iklim yıkımı. Maalesef Türkiye'deki gazetelerin hemen hemen herhangi birinde rastlanmıyor. İster iktidara yakın olanlardan ya da muhalif olanlardan olsun, bunu yok görme eğilimi var maalesef. İstanbul'da çalıştıkları yerlerin hemen karşısında ufak bir hortum meydana geldiği zaman muhtemelen aynı şekilde devam edeceklerdir. Dünyanın sonu mu geldi tartışmalarına. Bizim gibi her gün değil. Evet. Ama kapıların önüne gelmesini bekliyor galiba gazeteler böyle felaketlerin, ama dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesi yaşanıyor şu anda. Bu içinde bulunduğumuz saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın Karayip Adaları'nda. Karayipler'de ve oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne vuracak Irma kasırgasından bahsediyoruz. Atlantik Okyanusu'nda şimdiye kadar görülmüş en büyük şey fırtına ve yarın daha net olarak haberler alacağız tabii. Şimdi gelişmekte olan bir durum. Fakat 295 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla dümdüz etti bazı adaları ve haber alınamıyor. Onun için bilinmiyor. Yalnız nüfusunun %60'ı evsiz kalan yerlerden bahsedeceğiz. Birazdan bahsedelim. Şimdi birinci en önemli şeyimiz bu. İkincisi savaş ve barış haberleri olacak. O da yani bu şeye de hemen söyleyelim ki iki tane mega süper şey gelince, fırtına, kasırga gelince bunun artık yeni normal olduğu ve altıncı büyük yok oluşa doğru giden bir şeyde yolda çok önemli kilometre taşları olduğu ortaya çıkıyor. Bir de muazzam bir kirlenme ve yıkım haberlerini de buna ekleyebiliriz. Maalesef çok karanlık bir durum var. Yani Guardian gazetesinin haberine göre dünyanın dört bir yanında alan ülkeler yanındaki ülkelerden alınan su örneklerinde plastik çıkmış. Plastik kirliliği. Son derece önemli bir haber bu. Mikroplastik yani küçük parçacıklar gözle görülmeyen her 100 örnekten 83'ünde %83'ünde mikroskopik boyutta plastik parçaları. Hangi ülkede oluyor efendim? Dünyanın bütün ülkelerinde. Haritası da var. Birazdan geçeriz ona yani. 100 örnekten 83'ünde Orb Media diye bir şey için yapılmış bir araştırma. Musluktaki su. Evet, musluktaki su. Yani Türkiye gibi musluktaki suyun içilemeyecek kadar kötü durumda olduğu şanslı ülkelerden birinde yaşıyorsanız böyle bir haber sizin için bir anlam teşkil etmez. Damacana da çıksaydı problemdi tabii ki. Benim için kötü bir haberim var. Plastik su şişeleri taşıyorsunuz ya hepiniz her gün her yerde. Hemen şurada var istiyorsanız benim. Onlar, çıkarayım mı? Evet. Onlarda da çıkmış. Bunlarda da mı çıkmış? Evet, maalesef. Hadi ya. Artık cam şişe geçeceğiz o zaman yapacak bir evet, şey. Evet. Orb Media için yapılan araştırmada plastik kirliliği musluk sularının yanı sıra şişelenmiş sularda da tespit edilmiş. Tabii plastik olanlarda. Ve dünyada her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor. Bunun yalnızca %20'si en fazla geri dönüştürülüyor. Veya yakılıyor. Yakılanlar da tabii ne oluyor ayrı bir konu. Neyse bunu da geçeceğiz. Evet ama cam yanında cam şişe taşıyan insanlar da var tabii ki. Zor bir şey değil. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek %94.4 oranında. Avrupa'da %72 yani 4'te 3'e yakın. Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse %100 artık. Amerika Birleşik Devletleri'nde akan musluklardan akan suyu tartıştığımız zaman ya doğalgaz sızmasından ötürü bu kaya çatlatmadan ötürü yanan sulardan bahsediyoruz ya da içinde plastik barındıran sulardan bahsediyoruz. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar plastiği artık içerek galiba. Evet. Vücutlarını almaya başlamış durumda. Ve plastiğin ne zaman icat edildiğini biliyor musun? Çok uzak olmasa gerek. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sonra. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce plastik yok mu? Yoktu. Ne kullanıyorlardı şişede su içmek için onlar o zaman? Siz daha iyi bilirsiniz diyeceğim de o kadar da değil galiba. Muhammed Yunus 2006 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Muhammed Yunus demiş ki beslenme zincirimizden plastiğin geleceğini biliyorduk. Şimdi görüyoruz artık suyumuz yani yediğimiz de içtiğimiz de plastik oldu. Hadi peki plastiğin neyin türevi olduğunu da söyle de. Petrol. Evet. O kadar da değil onu biliyorum canım. Evet onu bildin. Onda bir sorun yok. Peki ondan sonra bir haber daha vereyim. Ve ondan sonra terk edelim stüdyoyu hep beraber koşarak sık çalıların ardında kaybolalım. Erken mesai bitiyorsa sorun yok. İklim değişikliği parazitlerin, asalakların üçte birini yok edebilecekmiş yeryüzünde. Bu tabii iyi bir haber gibi değil mi? Asalaklar kalkıyor. İnsan da asalak sayılır o da gitsin diyorsun rahat edin. Öyle değilmiş. Maalesef bu da Guardian'ın taze haberi. Yeni bir araştırma bu. Science Advances dergisinde yayınlanmış. 20 milyon parazit asalak koleksiyonunu incelemişler Smithsonian Institution'daki Doğal Tarih Müzesi'nde. 457 parazitin dağılımını ve ondan sonra da modellemişler. Yok oluyormuş. Ama bunların ekosistemlerin yaşaması için yani bit, pire, tahta kurusu filan gibi işte hamam böcekli. Hamam böceği öyle mi bilmiyorum ama ekosistemler için fevkalade önemliymiş ve yok olmaları katiyen kestirilemeyecek sonuçlara yol açacakmış dünyanın. Bunu da verdikten sonra şimdi şeyi de söyleyeyim. Ha, içtiğimiz yediğiniz içtiğin senin olsun dedin ya içinden. bana gördüklerini anlat. Bir de yediklerinle ilgili son bir şey söyleyeyim. Hayvanlarla ilgili hayvan endüstrisini kesinlikle koruma altına almışlar. Hayvancılık tarımı, bütün dünyada 70 milyara yakın hayvan beslenip kesiliyor ya insanlar için. Evet. Her yıl. Bundan sonra herhangi bir şey yaparsan hayvanların kesilmesine ya da barındığı yerlere ait haber yaparsan, Amerika'da iki yeni kanun çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri'nde terörist ilan ediliyorsun ve hapse atılıyorsun iyice. Yani hayvanları koruyorlar. Bu arada da dünya balık ticaretinde de rekor kırılmış. İşte o da son artık. Evet. Özellikle somon. Oradan da savaş ve barış haberlerine geçeceğiz işte. Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres şey demiş. Dünya savaşı geliyor demiş. Kuzey Kore krizi büyük bir savaşa yol açabilir demiş. Kuzey Kore'de olası yeni yaptırım kararlarına karşı misillemede bulunacağını duyurmuş. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun Güney Kore'ye yeni silah vermeye karar verdi. Yeni bol bol silah satıyor. Çok ciddi kıtalar arası füze ve nükleer silah sahibi bir süper güç olduklarının Amerika tarafından unutulmaması gerektiğini söylüyor Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Trump'ın göreve başlamasından sonra nükleer silah potansiyelini artırma çabalarını da ikiye katladık diyor. Peki Kuzey Kore elindeki silahları tek başına mı üretiyor? Herhangi bir satışı yapmıyor mu? Yerli bir teknolojiden mi bahsediyoruz? Vallahi Çin'le falan çok yakın ilişkisi var. Trump çok hoş bir şey söyledi biliyor musun? Putin de çok hoş bir şey söyledi. Trump benim gelinim değil, Trump'la alakalı sorular sormayın bana dedi. Aynı zamanda Kore'yle de alakalı olarak da duygularının yenik düşmemesi gerektiğini söylemiş. Washington'ın Kuzey Kore konusunda daha dikkatli olması konusunda da çeşitli telkinlerde bulunmuş. Gelin değilmiş ama. Ama Trump'ın lafı da en hoş. Çünkü şey diyor. Kuzey Kore ile ticaret yapan ülkelere ambargo uygulayacağız dedi. Aralarında Brezilya, Çin ve Türkiye'de var. Türkiye'de var. Ne alıyor bir tahmin edin? Kuzey Kore'den mi? Galiba. Ya da Kuzey Kore ne satıyor? Ya satıyor ya alıyor. İkisi arasında büyük fark var ama. Neyse alışveriş. Petrol. Aa. Yani onu demek istiyorum. Petrolü yok ki. Belki birilerinden alıp satıyordur, olabilir mi? Sonuçta Kuzey Kore. İşte yani bu yalnız Amerika'yı da tamamen, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde felç eder. Bunu hesaplamamış herhalde. Yani Çin'le düşünebiliyor musun Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e ambargo uygulamasını? Donald Trump'ın seçim vaatlerinden bir tanesi Çin'deki bütün fabrikaların kapatılıp kendi ülkelerine getirilmesi değil miydi zaten? Evet. Tamam işte başlangıç. Ama Ivanka'nınkiler hariç tabii. O ayrı. Onlar ayakkabılar, şapkalar filan, çantalar. Zaten şu anda petrol sevkiyatını yasaklamayı planlıyorlarmış Birleşmiş Milletler'de. Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı bunu yapmak istiyormuş. Ve bu konuyla da alakalı çeşitli tartışmalar da varmış. Evet, diğer savaş ve barış haberlerine de şöyle bir değinelim. İkinci yarım saatte çok daha ayrıntılı yapacağız. Çok ufak bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla alakalı? Sputnik'te yazıyor. Kuzey Kore için petrol, füze ve nükleer silah kadar önemliymiş. Çünkü petrol olmadan ordular savaşamıyormuş artık. Yani petrol yoksa savaş da yok deniliyor doğrudan bir şekilde anlamak gerekirse. Kuzey Kore yönetiminin petrole büyük önem verdiği tartışılmaz olduğu da dile getirilmiş Sputnik'in haberinde. Yani petrol yoksa savaş da yok. Bu kadar basit. Ne tarafından anlarsanız bu şeyi, daha doğrusu askeri hareketlilik de yok, o ayrı. Güzel. Bu arada Myanmar'daki korkunç şey devam ediyor. Bangladeş sınırı yakınlarına mayın düşüyor. Bangladeş'ten iki hükümet kaynağı ülkeden kaçan Arakanlı Müslümanların Rohingya geri dönmesini engellemek için sınıra mayın döşediğini de ileri sürmüşler. Myanmar'dan bir açıklama gelmemiş. Arakanlı Müslümanlar geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Felaket bir durum var. Arakan'a 1000 tonluk yardım gönderileceğini söylemişti Türkiye'den. Bu arada geri döndürülecekler de gerisi neresi oldu artık? Evet, işte o sorun çok önemli. Bir de Myanmar'ın fiili lideri olan Suu Kyi, Daha Aung San Suu Kyi, Rohingya krizinin yalan haberlerle tırmandırıldığını öne sürerek Başbakan Yardımcısı Şimşek'in paylaştıktan sonra sildiği tweet'e atıf yapmış. Mehmet Şimşek, Myanmar kaynaklı olmadığı için sonradan sildiği resimler, buradaki işte şiddet olayları demiş. Şimşek de Twitter üzerinden cevap vermiş. Ülkesindeki katliama ve etnik temizliğe sessiz kalan Nobel ödüllü lider, düzelttiğim tweet'e sığınıyor demiş. Çok gerilimli bir durum var. Şu ana kadar 123 binden fazla Arakanlı Müslümanın, oradaki yaşayan insanın Bangladeş'e geçtiği bildiriliyor. Ancak on binlercesi sınır bölgelerinde bekliyormuş. Geçmeyi bekliyormuş, henüz izin de verilmemiş. Zaten vatandaşlık da verilmiyor, izin de verilmiyor, hiçbir şey verilmiyor. Gerçek bir etnik temizlik, hatta artık soykırım mı değil mi tartışma, bence soykırım olduğu da söylenebilir. Zaten George Monbiot'un yazısına birazcık değinme fırsatı bulabilirsek ikinci yarım saatte daha da ayrıntılı olarak ele alabiliriz. İşin en ilginç tarafı da bunun yapılması emrini veren ve savunan kişi de Nobel Barış Ödüllü bir siyasetçi. Evet, onun üzerine konuşalım zaten. Yani en büyük, yeryüzünün en büyük hayal kırıklıklarından biri. Hatta Monbiot şey diyor, George Monbiot yazısında, Suu Kyi'nin Nobel Barış Ödülünü onun elinden alalım, artık onu hak etmiyor diye başlıklı bir yazısı vardı ve 300 binden fazla imza dün akşam itibariyle toplanmıştı bütün dünyada geri alınması için. Yani şey diyor, pek azımız siyasi liderlerden fazla bir şey bekliyor. Aksi umutsuzluk ve yeise davetiye çıkarmak olurdu ama Suu Kyi'ye ne çok umut bağlamıştık diyor. Senin de katılacağım bir şey sanıyorum. Ya ben çocukluğumda izlediğim ve okuduğum değil de işte belgesel kanallarında evet, izlediğim bu Aung San Suu Kyi figüründen ötürü evde dört dönüyordum. Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi diye. İşte, doğrudan kahramanlarından bir tanesiydi. Evet, o da öyle diyor işte Monbiot'da. Onun adını anmak bile çekilen acılar karşısında sabrı ve direnci, özgürlük için verilen o boyun eğmez mücadelede azim ve kararlılığı hatırlatmak için yeterliydi. Suu Kyi hepimiz için esin kaynağıydı diyor. Ve arkadaşlarımdan, kişisel yakın arkadaşlarımdan bazıları çalışma hayatlarını ona adamışlardı. Yani Myanmar askeri diktatörlüğünün dayattığı uzun hapis yıllarından onu kurtarmak ve ülkede demokrasiyi yeniden kurmak için yapılan kampanyalara hasrettiler bütün hayatlarını diyor arkadaşlarım. 91'de Nobel Barış Ödülü verdiklerinde bayram yaptık ona diyor. 2010'da nihayet ev hapsinden çıkarıldığında da bayram yaptık. 2015 genel seçimlerini kazandığında da öyle. 89 yılından 1989 yılından 2010 yılına kadar ev hapsindeydi. Evet, bunların hiçbiri unutulmadı. Ona yaptıkları zulüm de öyle. Tecrit edilmesi, fizik saldırılara uğraması da, aile hayatına juntanın getirdiği kısıtlamalar da. Ne var ki yakın tarih böylesi yüce umutlarla kendisine bağlanılan bir siyasi liderin böylesi yüce umutlara, böylesine gaddarca ihanet edilmesine de tanık olmadı diyor. Yani şeyin, Birleşmiş Milletler'in insan haklarında jenositin, soykırımın 5 temel şartının 4'ünü kesin olarak yerine getirdiğini anlatıyor. Birazdan ona döneriz. Acaba Cumhurbaşkanı da Erdoğan da Suu Kyi ile görüştüğünde bunları da hatırlatıyor mu? Ama tabii o da ne diyor karşılığında, onu da bilmek lazım telefonda konuştuklarında. Hindistan'dan da Aung San Suu Kyi'ye destek, arkandaki şiddet kaygınızı paylaşıyoruz. Ziyarete demiş, gitmiştin Narendra Modi. Tam bu aralar. Tam bu aralar. Sınırda tam... şey tel çekiyor bu arada Bangladeş. Yok ya, Myanmar sınırını mı çekiyordu? Bangladeş sınırına çekiyormuş evet. Tel çekiyor. Orada diğer taraftan da mayın çekiliyor. Bir taraftan tel, bir taraftan mayın. Evet. Duvar eksik bir. Yok, duvar var. Var mı? Var. Oo, sen ne diyorsun ya? En büyük duvar Hindistan Bangladeş sınırında. Aa, unutmuşum. Unutmuşum. Yani dünyanın en büyük duvarı 4000 kilometre falan. Vay canına. Eski bir duvar mı? Yoksa yani, bu yeni tarz, bank ne kadar Bangladeş eskiyse o kadar eski olabilir tabii, evet, ki. Açık yani, kitap şeyini, açık kitaptan maddeye bakabilirsin. Evet. Bu arada çok büyük bir cinayet de oldu. İktidardaki Hindu milliyetçisi, ki bu Hindu milliyetçilerinin en önemli temsilcisi şu anda başbakan işte Narendra Modi. O siyasetçileri, aşırı milliyetçileri eleştiren Hindistan'ın en tanınmış ve korkusuz gazetecilerinden Gauri Lankesh başından vurularak öldürüldü evinin önünde. Bangalore'daki evinin önünde motosikletli haydutlar tarafından başından ve göğsünden vurulmuş, korkusuz ve açık sözlü bir gazeteci olarak biliniyordu. Haftalık bir gazeteci, müthiş bir ayrıca geçen yıl Bharatiya Janata Partisi, yani işte Narendra Modi'nin iktidardaki partisinin liderleri hakkında yayınladığı bir rapor nedeniyle hakaret, başbakana hakaret suçundan mahkum edilmişti. 6 ay hapis cezasına çarptırılan, kefaletle serbest bırakılmıştı. Giderek daha fazla Hindu milliyetçiler tarafından hedef alınmıştı. Arundhati Roy da bunun benzeri bir şeyde o ülkeyi terk etti. İngiltere'de yaşıyor yanılmıyorsam. Ve yani çeşitli Bangalore'da başta olmak üzere Mumbai'de ve başkent Delhi'de çeşitli gösteriler planlanıyor. Protesto gösterileri. Demokrasiye suikast deniyor. Hindistan Editörler Birliği de cinayeti demokrasi konusundaki muhalefet ve basın özgürlüğüne karşı acımasız bir saldırı olarak nitelendiren bir bildiri yayınlamış. Çok vahim bir durum var. Hindistan Genelkurmay Başkanı da galiba. Army Chief Genelkurmay Başkanı mı oluyor? Ne oluyor? Evet. Genelkurmay Başkanı da hem Çin'le hem de Pakistan'la aynı zamanda savaşa hazır olmamız gereken zamanların içerisinden geçiyoruz demiş. Ama sadece iman dolu göğüslerinin dışında bu iki ülkeyle başa çıkabilmeleri için serhadleri yetmiyor. Atom bombaları var. Evet, işte nükleer silahlara da ihtiyaçları olması lazım. Zaten var. Evet. Ama diğer iki tarafın da var. Pakistan'da, Çin'de var. Bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. Yüksek Ova'da da işçilere silahlı saldırı oldu. PKK saldırısı. İşçilere mi? Evet, işçilere. Çobanpınar köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere ateş açılmış. Doğan Haber Ajansı haberi. PKK'lı bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla açılmış. İki işçi hayatını kaybetti. Biri ağır, üç işçi de yaralandı. Yüksek Ova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bölgede hava destekli operasyon başlatılmış. Neden şaşırdınız? Ağustos ayının sonunda da yine aynı, evet, şekilde saldırılmıştı. Yol inşaatına üç işçi de orada öldürmüştü PKK, ya da Türkçe açıklamasıyla Kürdistan İşçi Partisi değil mi? Evet. Kürdistan İşçi Partisi işçi öldürüyor. Evet. Böyle bir şey başladı. Evet. Çok şey. Ama güzel olan bir haber işte Harun Turgan serbest bırakılmış, bizim de aynı zamanda programcılarımızdan olan Harun Turgan ve Bülent Uygunere de tahliye kararı gelmiş. İbrahim Kaypakkaya'yı anma etkinliği çerçevesinde yapılan basın açıklamasında gözaltına alınıp tutuklanmışlardı hak savunucusu Harun Turgan ve Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eski il yöneticisi Bülent Uygüner tahliye edildiler. Bu da iyi bir haber olarak verelim. Ama en iyi haberi de bu saatin sonuna sakladım. Trump'a hediyeler. Gördün mü onu? Hayır, görmedim. Ne vermişler? Suudi Arabistan ziyareti sırasında. Onları gördüm canım. 83 parça hediye. Kaç parça olduğunu bilmiyorum. Görmedim yani. Boynuna asılan kolyeden bahsetmiyor musunuz? Siyah kolyesi gibi. Hiçbir şey. Haber takibi sıfır sende ya. Yani Suudi Arabistan kültürüne pek hakim olmadığım için bilemiyorum. Ne vermişler? Onlar devlet hazinesine verilmiyor mu ayrıca? Kaftanlar, kılıç, sedef kakma kılıçlı, gümüş hançer, tabanca, kavzası, mermilikler. Bunları... Seccade? O yok. Asıl iki tane kaftan. Kürk kaftan. Birisi kaplan. Bengal kaplanından yapılmış bir kaftan. Gidip Bengal'deki hayvanı öldürüp Suudi Arabistan'da Amerikan başkanına mı hediye edecekler? Evet. Öbürü de çita. Yeryüzünün en hızlı koşan kedi, kedigillerden hayvanı, çita kürkünden kaftanı da vermişler. Donald Trump bir zamana kızıyordu. Yani Suudi Arabistan'dan Hillary Clinton'ın bağış kabul edilmesine tepki gösterip bunlar kadınları öldüren, kadınlara korkunç şekilde davranan insanlar demişti. Şimdi çita kaplan, Bengal kaplanı ve çita kürkünden hediye kabul ediyor. Nasıl buluyorsun? Suudi Arabistan'daki çitaların da nesli tükenme tehlikesi altında galiba. Onunla alakalı Wikipedia'da bir makale var ama bakamıyorum şimdi tekrardan söylemek gerekirse. Ama i̇şte Suudi Arabistan'da böyle varmış. Bu güzel haberden sonra bir ara veriyoruz. Sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Gazete. song is over. It's all behind me. I should have known it. She tried to find me. Our love is over. They're all ahead now. I've got to learn it. I'm gonna sing out. I'll sing my song to the wide open spaces. I'll sing my heart out to the inward sea. I'll sing my visions to the sky high mountains. I'll sing my song to the breeze. To the breeze. Stopped as soon as it began. Our love is over. It's all behind me. Hope to find me. I'll sing my song to the wide open spaces. I'll sing my heart out to the infinite sea. I'll sing my visions to the sky high mountains. I'll sing my song to the breeze. To the breeze. The Who grubundan The Song Is Over adlı şarkıyı dinliyoruz. Şarkı bitti diyor, artık her şey bitti. John Moon, Keith Moon daha doğrusu, Keith John Moon davulcusu, efsanevi davulcusu. Moon the Loon diyorlar, kaçık Moon, çatlak Moon. Çünkü çok acayip davranışları var ve yıkıcı bir hayat tarzı da var. Müthiş de bir davulcu. Ama hayata erken yaşta veda etmişti. Ve son Who'nun Who Are You adlı albümü de onun ölümünden 2 hafta önce yayınlanmıştı 1978'de. Biz de ölüm yıl dönümünde Keith Moon'u da anmak için The Who'dan bu şarkıyı seçtik size. Şarkı bitti. Evet, şarkının bittiği, insanlık şarkısında bittiğine dair çok sayıda işaret var ortalıkta. Bitmekte olduğuna dair daha doğrusu. Hatta canlılar aleminde de büyük tehlikeler var. Biraz ondan biraz daha bahsedelim. Yani tarihi yeniden yazacağı belirtilen fırtınadan, kasırgadan bahsediliyor. Irma ve şimdiye kadar Atlantik Okyanusu'nda, Atlas Okyanusu'nda görülmüş en kudretli kasırga yakıp geçiyor her tarafı. Ve ikisi de yolda alfabetik sırayla gidiyor onlar. Jose geliyor arkasından. Onun arkasından da dün Ümit Şahin gece göndermiş, akşam göndermiş. Katya da yolda. Yani iki de yenisi geliyor. Tarihte kayda geçen en güçlü Atlas Okyanusu fırtınası Irma kasırgası kategori 5 ve dümdüz ederek geçiyor. Yani daha Teksas'ta her tarafta yaşanan tufandan sonra bu da geldi ve artık yeni normalin bu olduğunu söylüyorlar. Çok vahim gelişmeler olabilir ve en acıklı taraflarından bir tanesi de Karayipler Adaları'nın iklime bir an önce iklim sorununa çözüm bulmak için müthiş şeyler girişimlerde bulundular ama sonuç alınamadı. Antigua Barbuda Adaları ve devam edecek. Yani Eric Holthouse diye birisi var, çok önemli bir iklim konularını takip eden birisi, bilimci. Meteorologlar hiçbir zaman böylesine, yani ömürlerinde gördüğü en kuvvetli fırtına diyorlar. Yani maksimum teorik gücünü hesaplanan maksimum teorik gücü aşıyor diyor. Ne demek bu ya? Öyle bir şey. Bunun tasviri nasıl olur bilemiyorum ama gelen fotoğraflara baktığınız zaman, daha henüz vurmadığı zamanlarda, başlangıcındaki yerlere baktığınız zaman mesela Virgin Adaları'nda, dünyanın en zengin adalarından biri olsa gerek Virgin Adaları. En zenginler yaşıyor. Evet, orada mesela bir yat limanındaki yatlar böyle öbek öbek olmuş, sanki kucaklayıp kenara koyacakmışsınız gibi size bakıyorlar hepsi. Evet, hepsi zaten dümdüz olmuş. Pahalı yatlar. Uf, kötü duruyor yani. Ama bazı zenginlerin durumu iyi, biz sığınaklarda izliyorlar. Hayır, balıkçılar kendi balık şeylerini, ekmek teknelerini, tam olarak ekmek teknelerini alıyorlar, karaya çıkarıyorlar korumak için. Ama zengin olduğunuz zaman böyle şeylere herhangi bir önem vermenize gerek yok. Bırakmışlar yat limanının ortasına. Öbek öbek bir araya gelmiş onlar da fırtınadan kaçınmak için muhtemelen. Yenisini alırlar. Alırlar. Yenilerini alırlar, yenisini de değil. Tekneye ayrıca güzel böyle bir kaplama da yapabiliriz, kaplan kürkünden. Ne dersin? Amerikan usulü. Evet. Bu Suudi Amerika. Suudi Amerika usulü. Yani evet, böyle bir durum var. Miami Beach de dahil olmak üzere her yer tahliye ediliyor. Hava Florida'ya bütün seferler iptal edilmiş. Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach dedikleri cuma günden itibaren Avrupa'ya ve Güney Amerika'ya bütün seferler iptal edilmiş durumda. Çok ürküntü içinde bekleniyor. Fakat acayip olan şey şu: bu Barbuda'da mesela bir 2 yaşında bir çocuk vurulup hayatını kaybetmiş. Antigua ve Barbuda adalarının bakanı Gaston Brown da çocuk kaçmaya çalışıyormuş. Öyle vurulmuş. Fırtına tarafından vurulma değil. Silahla vurulmuş. Yok. Fırtına. Fırtına tarafından vurulmuş. Kaçıyormuş Olay polisiye gibi yani. Vurulmuş mu dedim. Evet. Yani dilim yanlış döndü herhalde. Aile kaçmaya çalışıyormuş yıkılan evinde. Çünkü bütün evler, en sağlam evler bile yok olup gitmiş. Dümdüz, yani fotoğraflara bakıldığı zaman zaten başka yerden haber alınamıyor. Meteorolojik kuleleri de dahil olmak üzere silinmiş haritadan. Onun için iletişim yok, hiçbir şey. Mesela bir adanın, Barbuda Adası'nın, çok küçük bir ada zaten. 1400 gibi bir nüfusu var. %60'ı şimdi, yarısından fazlası, hatta 1/3'üne yakını evsiz. Yani yok gidecekleri bir yer. Zaten aile de kaçarken ölmüş bu insan. Fakat hiç hesap yapılamıyor. Başbakan demiş ki her şey, yani müthiş hasar var ama can kaybı yok diye. Ama nasıl bildiğini bilmiyorlar. Çünkü haberleşme imkanı yok. Elektrik yok. Gideceğim bu şeye demiş başbakan da. Miami Beach boşaltılmış. Bütün böyle haberleri takip edeceğiz. Porto Rico elektrik şirketi 965.000, 1 milyon kişi yani, müşterilerin 1/3'ü elektriksizmiş. Senin de demin söylediğini rakama büründüreyim. En az 50 bin kişi de susuzmuş. 14 hastanede acil jeneratörlerle çalışıyorlarmış. Yani durum fevkalade vahim, bekleniyor. Ne olacağını göreceğiz. Şimdi burada bence bırakalım bu işi ve iklim meselesinden şeye geçelim. Bu Myanmar meselesine, Aung San Suu Kyi'ye geçelim ve şeye de bakalım birazcık. Monbiot'un söylediklerine kulak verelim. Bulabilirsem tabii makaleyi. Buldum. Yani geri alalım ödülünü, artık onu hak etmiyor diyor. Şimdi başını biraz okuduk. Bunların hiçbiri unutulmadı. Ona yaptıkları zulüm de unutulmadı. Tecrit edildi. Yıllar yılı fizik saldırılara uğradı. Aile hayatına juntanın getirdiği bütün askeri kısıtlamalar, evinden çıkamıyordu filan. Ama yakın tarih, böylesi yüce umutlarla kendisine bağlanan bir siyasi liderin böylesi yüce umutlara, böylesine gaddarca, zalimce ihanet edilmesine de tanık olmadı diyor. Yani herhangi bir standarda vurulduğunda Rohingya halkının, yani Myanmar'daki Müslüman azınlığın durumu feci diyor. İğrenç diyor. Yani Aung San Suu Kyi'nin sembolize ettiği, sembolleştirdiği standartlara bakıldığı zaman da grotesk, korkunç diyor. Yani Birleşmiş Milletler Myanmar için ne diyor biliyor musun? Rohingya halkı için. Ne diyormuş efendim? Arakan halkı için dünyanın en fazla eziyet gören azınlığı sıfatını koymuş. Fotoğraflarına baktığınız zaman da anlıyorsunuz. Ama bunu Birleşmiş Milletler böyle dediği zaman da çok ciddiye alınması gerekir. Doğru olmaması imkansızdır. Ve Suu Kyi de geldikten sonra iktidara bu değişmedi diyor, bu standart diyor. Şimdi şeye bakayım, bakıyor George Monbiot, jenositin, soykırımın önlenmesi ve cezalandırması sözleşmesi 5 eylemden bahsediyor. Herhangi biri eğer şeyle kasti olarak kısmen ya da tamamıyla bir milli, etnik, ırk ya da din grubunu tahrip etmeye yönelik kısmen de olsa bir şey yapıldığında herhangi bir bu 5 eylemden soykırım sayılır diyor. Gayet net. Evet. Burada şeyin de, Suu Kyi'nin de Myanmar silahlı kuvvetleriyle beraber olduğu de facto lider zaten kendisi Suu Kyi. Ve açıkça bu şey yapılan şeylerden dördünü kesin olarak neredeyse sürekli olarak uyguladı. Yani 5 kriterden dördünü sokuyor diyor şey, soykırım, jenoside. Şimdi diyor şunu da kabul edebiliyorum ben demiş Monbiot. Myanmar'da silahlı kuvvetlerin büyük gücü var. Suu Kyi de onlar üzerinde yeterince etkili olamıyor. Ayrıca eylemlerinin de sınırlı olduğunu kabul ediyorum ama yani birçok bazı hukuki ve pratik tedbirler alabilirdi doğrudan doğruya bu feci şeyleri, katliamı vesaire kısıtlamak için, ama asıl elinde olan bir tane bol bol olan bir güç var, o da ne? Bunlara karşı çıkabilme şeyi. Evet. Sesini çıkarabilme şeyi. Bunu kullanmak yerine çok tuhaf bir formülle cevap verdi diyor. Son derece iyi belgelenmiş kanıtların inkarı ve bir de insani yardımın engellenmesi gibi korkunç bir cevap verdi diyor. Ben insan hakları raporunu Rohingya halkına, Arakanlılara uygulanan muameller konusunda iki rapor var diyor. Bunları okuduğundan hiç emin değilim Suu Kyi'nin diyor. Daha Şubat'ta çıktı diyor. Akıl almaz korkunçlukta, dehşet verici suçlardı diyor. Kadınların ve kızların topluca ırzına geçilmesi, tecavüz edilmesi, bir kısmı aldıkları o tecavüz olayında aldıkları yaralardan dolayı ölmüşler yani. Ve çocukların ve ergenlerin ve büyüklerin boğazlarının kesilerek, ailelerin gözü önünde boğazlarının kesilerek öldürülmesi anlatıyor raporda diyor. İnsan hakları raporu. Bunları okumamış diyor. Ayrıca öğretmenlerin, yaşlıların ve kabile, yani şeyin, community dedikleri işte topluluk liderlerinin yargısız infaza uğradıkları, helikopterlerin havadan ateş ederek bütün kasabaları ortadan kaldırdığı, evlerine tıkılıp insanların canlı canlı diri diri, evet, yakıldığını, bir kadının mesela askerler tarafından dövülerek öldürülürken bebeğinde, doğan bebeğinde ayaklar altında çiğnendiğini. Bunlar diyor raporlar. Ayrıca ürünlerin imhası, gıda ürünlerinin imhası ve kasabaların bütün nüfusu kovmak için yakılması diyor. İnsanlar kendi tekneleri içinde de kaçmaya çalışan insanların da vurulması diyor. Ve bu sadece bir tek Birleşmiş Milletler raporu. Bir de Amnesty International. Evet. Türkiye'de tuğkaka edilen Uluslararası Af Örgütü'nün Rohingya için yaptığı müthiş bir rapor var, dosya yayınlamış. Etnik grubu, Myanmar etnik grubunu tamamen temizlemeye yönelik olduğu söyleniyor diyor. Ne diyorsun? Bir anda ortaya çıkmış bir şey değil. 1946-48 senesinde İngiltere'nin bıraktığı bir postkolonyal miras üzerine kurulmuş olan bir askeri junta var. Aşırı dinci Budist rahiplerin verdiğini söylediği vaazlar var, bu insanları öldürmenin ne kadar doğru olabileceğine dair çeşitli açıklamalar yapmışlardı. Hatta doğrudan geçtiğimiz seneki katliamların başında olduğu söylenen kişiler de Budist rahiplerdi. Evet. Şimdi askerler eliyle bu insanlar gönderiliyor ama daha önce çeteciler tarafından İkisi beraber aslında. Şimdi ikisi birlikte beraber çalışıyorlar. Evet, yani inanılmaz bir şey. Çünkü inanması güç ama diyor Monbiot, devam ediyor. Bu terör operasyonlarının yükseldi son günlerde diyor. Suçi'nin başında olduğu ülkede. Yani Bangladeş'e gelen mülteciler çok geniş çaplı katliamdan bahsediyorlar. Ayrıca müthiş bir açlık ve kıtlık Rohingya'da 80 bin çocuğu etkilemiş durumda. Açlıktan ölüyorlar yani. Ve cevaben Aung San Suu Kyi şöyle bir mülakatta insanın kanını donduracak bir sükunetle şunu dedi. Ya niçin orduyla savaşsın herhangi bir insan ki, hükümet onlara o kadar çok yardım etti ki demiş. Bu insan hakları savunucusu Suu Kyi. Belki de bu şaşkınlık hiçbir zaman Rakhine eyaletini, vilayetini kuzeydeki ziyaret etmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir mi acaba diye. Bir kere bile gitmemiş oraya. Benim anlamadığım şey de şu. Yani bu olayları gerçekleştirildiğini Aung San Suu Kyi terör saldırıları üzerinden okumaya çalışıyor sürekli. Evet. Fakat bu olaylar geçtiğimiz senelerde de vardı. Hatırlarsanız Ahmet Davutoğlu'nun ağladığı bir sahne vardı. Oradaki galiba oraya gitmişti. Bangladeş'e gitmişti o da. Oradayken yaşlı bir adamla beraber ağlıyorlardı. Evet. İki sene önceydi. Ama bahsettikleri, yani Aung San Suu Kyi'nin bahsettiği terör örgütü ve terör saldırılarını gerçekleştiren örgüt daha doğrusu, geçtiğimiz senenin Ekim ayında kuruldu. Arsa denilen Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu denilen örgütte geçtiğimiz sene kuruldu. Ondan önce herhangi bir silahlı çatışma yoktu. Yok. Ama aynen nüfus politikası zorla, silah zoruyla insanları yerinden etme politikası vardı. Evet, bundan bahsetmiyor tabii bu kimse. Evet, ve şeyde yok sayıyor Aung San Suu Kyi bütün bunları ve sonunda şeyde doğrudur diyor Monbiot. Rohingya halkı da sonunda silaha sarıldı ve son katliamlarda tetikleyen de güvenlik güçlerinden 12 kişinin geçen ay öldürülmesiydi diyor, işte bu Arsa'ya ait Kurtuluş Ordusu'na. Ama askeri cevap bütün nüfusu, içinde ayaklanmaya katılmış olsun olmasın, tüm nüfusu oradan temizlemek. Yani öylesine bir terör yaydı ki 120 bin kişi kaçtı 15 gün içinde, 120 bin kişi ve devam ediyor bu kaçış. Nobel ödülünü alırken konuşmasında Suu Kyi demişti ki, nerede ihmal edilirse acı çekme, orada çatışma tohumları atılır. Çünkü ıstırap çekme insanı aşağılır, kızdırır, öfkelendirir ve acımaya, yani acı bir hale sokar demişti. Şimdi tam bir etnik temizlik görünüyor diyor ve şey diyor ki hükümetin politikası yıllardan beri devam eden de bunlara yüzyıllardan beri oradalar. Ne vatandaşlık veriliyor yüzyıllardan beri oradaki insanlara ne de bunlar başkasının mülküne, arazisine tecavüz eden insanlar olarak bakılıyormuş. 1982'deki de vatandaşlık kanunu da hiçbir hak tanınmıyor. Ne vatandaşlık ne de mülkiyet hakkı bu insanlara. Bunu da Suçi de yapıyor ve hatta çok ilginç bir şey, kendi hükümet sitesinde bu bir Rohingya kadını kendisine yapılanlar hakkında izahat verince hükümet sitesinde Facebook'ta sayfasında Aung San Suu Kyi'nin fake rape demiş. Sahte tecavüz. Yalnız micromanagement konusundaki şeyi çok tanınıyormuş Suu Kyi'nin. Yani en küçük detaya bile dikkat eden bir kişiliği varmış. Bunu bilmemesine imkan yok diyor. Ve yani bütün ilkelerini tersine nasıl çevirdi bilinmiyor deniyor. Bütün verdiği gerekçelerinde boşa çıktığını biliyoruz diyor ve sonuçta şöyle bir çok büyük bir söylediği hiçbir şey tutmuyor diyor ama bir büyük demokrasi, bak bu sözü söyleyeyim, bir büyük demokrasi savunucusunun bir zamanlar söylediği gibi diyor, yozlaştıran iktidar değildir diyor, çürüten korkudur. Yani elinde tuttuğu iktidarı kaybetme korkusu bunu yapar diyor. Bunu söyleyen kim? Bu büyük demokrasi savaşçısı sözü söyleyen kim? Kim efendim? Suu Kyi. Aung San Suu Kyi mi? Evet. Bunu mu söylemiş? Bunu söylemiş. Şimdi maalesef böyle yapıyor diyor. Lütfen bu şeyi imzalayın demiş. Yani ben kendim bile şaşırdım diyor George Monbiot. Bu dilekçeyi getirdikleri zaman imzaladım diyor. Yani Nobel komitesi de sorumlusu olmalıdır verdiği ödüllerin Norveç'teki ve eğer sonradan kazananlar çekti, ilkeleri çiğnedilerse geri almalıdır diyor. Bunlardan iki kişi çok net gibi görünüyor. İki ödül. Bir tanesi Barack Obama. Zaten daha ofiste, yani göreve başlamadan verilmişti. Ondan sonra da drone saldırılarını başlattı. Yüzlerce, binlerce sivil gitti büyük ölçüde. İkincisi de Suu Kyi. Lütfen imzalayın. Neden? Çünkü olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Nobel Barış Ödülü insanlığa sahibi, insanlığa karşı işlenen suçlara suç ortağı olmuş durumdadır diyor. Evet, ilk yarım saate petrolle başladık. İkinci yarım saate de bu olay üzerinden okumaya devam edelim. Rohingyaların yaşadığı Arakan bölgesinin önemi ne diye soracak olursanız, iki gündür dile getirmeye çalıştığımız gibi bölge doğalgaz ve petrol açısından zengin, hem de boru hatlarının geçiş merkezi durumunda. Bu da Rohingya halkına yönelik düşmanlığın başlıca boyutunu oluşturduğu söyleniyor. Nitekim boru hatlarının geçtiği yerleşim birimlerinin Rohingyaların zorla tehcir ettirilip demokratik yapının değiştirildiği bölgeler olduğu da aynı şekilde belirtiliyormuş. Buradan da anlaşılacağı gibi diye yazıyor Biyanet'in haberinde. Önümüzdeki süreçte Arakan sorunu etnik ve dini boyutu üzerinden güç merkezlerinin pragmatist ilgisine mahzar olacak birçok konuya daha gebeymiş. Bunu söyleyen de İbrahim Genç. İbrahim Genç'in yazısı var. Myanmar'ın Araf halkı Arakan diye ilginç bir yazı, onu da tavsiye edelim. Evet. Şimdi vaktimiz kalmadı, çok fazla detay bildiremeyeceğim ama oradaki başlıklarda da bu olayın ne kadar geçmişe dayandığını ve şu andaki mevcut fosil yakıt endüstrisiyle ne kadar bağlı olduğu da görülebilir. Evet, ben hakikaten şeyi tasavvur etmekte hoşuma gidiyor doğrusu. Bu korkunçluk içinde Türkiye'den yetkililer, başta Erdoğan olmak üzere, Myanmar'daki yetkililerle konuşurlarken ne cevap verdiğini falan merak ediyorum. Evet, ama tepki göstermekte gerekiyor. Suudi Arabistan'dan bir tepki gördünüz mü mesela? Şu andaki neredeyse aynen, bütün tepki göstermekte son derece haklılar. Evet. Ama ne cevap alıyorlar? Onu da merak ediyor evet. İnsan doğrusu. Peki, ara. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla, haber takibiyle koşturuyoruz fırtınaların arasında, savaş ve barış haberleri arasında dolanıp duruyoruz. Senden ne var ne yok? Biz de benzer fırtınalar olmasa da yani küresel hikayeler aslında bunların çoğu. Yani işte Kanada, Quebec, buralar biraz daha sakin tabii Türkiye'den. Evet. Ve dünyanın da nispeten daha sakin yerlerinden biri. Çünkü şu sırada Amerika'nın güneyi de, güney batısı falan da felaket durumda yani. Öyle. Batısı evet, da güney daha, evet, fırtınalar falan esiyor. Biz geçen haftanın şeyini devam ettireceğiz galiba, değil mi? 15 gün evet, öncesini, integral evet. Hareketini ve Enrique Duran'la yapılmış olan İlginç söyleşiden, Kalafu hareketinden falan bahsedeceğiz. Evet, aynen. Bayağı bir ilgi vardı anladığım kadarıyla Enrique'le yaptığımız röportajda. Evet. Biraz tabii iki hafta önce olduğu için hatırlarına evet. gelsinler lütfen dinleyicilerin. Yani zaten podcast'ı ve kaydı var Açık Gazete'nin de web sitesinde ama hatırlatacak olursak Kooperatif Integral Catalana, yani CİD, Integral Catalan Kooperatifi uzun süredir faaliyette olan ve çok aslında kapsamlı yani hem coğrafi olarak gerçekten Katalunya coğrafyasında ama yine de gayet kapsamlı yaklaşık yani kapsadığı insanlar 700'e yakın işte işletme ya da kendi kendini istihdam eden yapı kapsıyor ve kapsadığı aslında sektörler olarak da çok geniş bir yapı ve Türkiye'de de birçok kooperatife feyiz olduğu ve heyecanlandırdığını kooperatif olmasa bile birçoğumuzu çok heyecanlandırdığını bildiğimiz bir yapı. Şimdi tabii röportaj olarak yayınladığımız için bazı noktaları çok da hani açıklatamadığım noktalar oldu Enrique. Onları ben birazcık daha detaylı olarak bu programda anlatayım istedim. Lütfen. Özellikle Kooperatif Integral Katalan'ın işleyişiyle ilgili ve işte Kalafu bahsettiği bir barınma inisiyatifi, ondan birazcık bahsedeceğim. Önce bir integralin komisyonları işte lafı geçti hep. Çok detaylı konuşmadık genellikle ama yani web sitesi var Kooperatif Integral'in. Eğer İspanyolcanız, Katalancanız ya da İngilizceniz varsa İngilizce olan kısımları çok daha kısıtlı tabii ama oradan da bir takım bilgilere ulaşmak mümkün. Ama şöyle anlatayım. Bu komisyonlar öncelikle yani röportajdan hatırlayacaktır dinleyenler. Daha nasıl diyeyim, genel seviyede bütün alanın işlerini daha çok yürütür şekilde ya da koordine eder şekilde örgütlenmişken şimdi desantralize etmeye yani iyice yerelleştirmeye ve yerel aslında yani böyle bir meyil içindeler son birkaç senedir. Yani bir merkezi olarak bir şeylerin yürütülmesindense aslında bunu çoğaltmak, yaygınlaştırmak, yaygınlaştırdıkça aslında anonimleştirmek ve her yani hayatın her alanını aslında kooperatif olarak örgütleme hareketi içindeler. Ama komisyonlar şöyle, bir beşeri ya da insanlarla ilgili komisyonlar var. İşte karşılama komitesi var. İşte ağa girenleri bir ağa alıştırma ve hakikaten bir karşılama komitesi olarak çalışan. Çatışma çözümü komitesi var. Eğitim. Yani kooperatifler veya bu ağ nasıl işler, ağın içindeki aslında işleyişe insanları eğitmek ya da yani bununla ilgili bilgilendirmeyle ilgilenen bir komisyon. Ve kendi kendini istihdam yani self-employed dediğimiz ve Enrique'in de anlattığı aslında yapının, kooperatifin tüzel kişiliğinin, daha doğrusu integral ağının tüzel kişiliğinin kendi kendine çalışan, yani kendini istihdam eden kesimlere verdiği aslında bir avantaj var. Kooperatif ağına girdiğiniz zaman 30'er kişiliği kullanarak fatura kesme vesaire gibi hukuki sorun demeyeyim de aslında hukuki bürokratik vergi meselesiyle ilgili sıkıntı çıkaran ve kendi kendine, kendi hesabına çalışmayı zorlaştıran ekonomik olarak bir takım yapıların üstesinden gelmeyi sağlıyor ağın içinde olmak. Bunlarla ilgili özellikle çalışan bir komisyon var. Bir genel olarak iletişim alanında çalışan 4 tane komisyon var. 3 tane komisyon var. Birisi iletişim ve tanıtım faaliyetleri yapıyor. Birisi daha çok bilgi işlemle ilgileniyor. Bir tanesi de belgeleme üzerine. Daha böyle bir ekonominin idaresi, üretim, hukuk falan gibi konularda çalışan 4 tane komisyon var. Ekonomik, yani komünal hizmetlerin, daha doğrusu ağın içindeki kamusal hizmetlerin ekonomik idaresiyle ilgilenen, hukuk tarafıyla ilgilenen, sosyal para, ekostan çok bahsettik röportajda, bunun denetimiyle ilgilenen ve üretim projeleri, hep enlikle de röportajda projeler, girişimler de bahsetti, yeni ya da işte kooperatifin içindeki yapılar içindeki işbirliğiyle ortaya çıkarılacak üretim projelerinden ne koordine eden bir komisyon. Bir genel olarak koordinasyon komisyonları var. Genel bütün ağın koordinasyonu, tematik grupların koordinasyonu, karar verme mekanizmalarının nasıl işlediğinin koordinasyonu. Bir de ham maliye dediğimiz hakikaten gündelik işler güçlerin koordinasyonundan sorumlu olan. Son olarak da ihtiyaçlar ve ağ içi mübadeleden sorumlu olan 3 tane komisyon var. Temel ihtiyaçların karşılanması, mübadele, ağ içindeki mübadelenin, yani ihtiyaçların mümkün olduğu kadar ağın içinden temin edilmesi, karşılanması, kendine yeter ve özel bir ekonominin örgütlenmesine yönelik, bunu da çok bahsettik röportajda aslında, bunu destekleyecek ve de kooperatif çalışmadan sorumlu bir komisyon var. Şimdi Kalafu'dan bahsetmiştik. Kalafu'dan birazcık ben bahsedeyim daha genel olarak, destek detaylı olarak. Çok heyecan verici bir şey çünkü. Kalafu aslında kendini eko-endüstriyel post-kapitalist bir koloni olarak isimlendiren bir yapı. Kalafu Barcelona'nın yaklaşık 65 kilometre dışında, yani yaklaşık 1,5 saat 65 kilometre gibi diyeyim, bir buçuk saat. Bengi, dışında, pardon, bir de bir daha tekrarlar mısın? Eko-endüstriyel ne dedin? Eko-endüstriyel post-kapitalist koloni. Kolonya, eko-endüstriyel post-kapitalista. Yani koloni işte bir tabii sömürge olarak değil de bunu bir işte yapı yerleşim koloni olarak, evet, yani yerleşim evet, olarak yani lazım. Hem ekonomik hem sanayi endüstriyel hem de kapitalizm sonrası döneme ilişkin, yani farklı bir geleceği temsil eden bir yerleşim biçimi diye nitelendirebiliriz. Aynen. Yani aynen. Aslında o eko endüstriyeldeki eko daha ziyade ekolojik. Ekolojik çünkü, aynı zamanda. Biraz anlatacağım. Çok içinde, yani üretim faaliyetleri de tamamen, yani üretim faaliyeti var. Bunlar da ama geri dönüşüm ve ekolojiyle ilgili, biraz sonra bahsedeceğim. Ama şöyle, zaten yani bu arazinin, daha doğrusu bu yerleşimin zaten tarihi 19. yüzyılın sonlarına doğru kurulmuş bir iplik fabrikası burası. Daha sonradan tekstil fabrikasına dönüştürülüyor. 1975'te bir kağıt fabrikası haline geliyor. Ama zaten halihazırda kuruluşundan itibaren lojmanlarıyla, işte kilisesiyle, kafeteryasıyla falan böyle bir hani endüstriyel yerleşim olarak tasarlanmış bir yer. Yani geçmişi de böyle. Ve 2004'te bir yangın çıkıyor ve yanıyor tamamen. Zaten bir sanayisizleşme sürecinin üzerine de binalar, yapıları yani şey yapan, artık yani kötü duruma düşüren ve kullanılmaz hale getiren bir yangın var. Bundan sonra işte atıl duruma düşüyor ve 2011'de Kooperatif İntegral'den İntegral'le Angaja, yani onun da içinde olan ama yani bütün Kooperatif İntegral değil tabii ki, oradan çıkma bir grubun inisiyatifiyle, yani onların bir konut kooperatifi, bir barınma kooperatifi kurması sonrasında ve işte birazcık şeyde bahsetmiştik, röportajda da bahsetmiştik, belli bir miktar depozito, yani kooperatif olarak buranın satın alınması demeyeyim de bu mekana talip olunduğu için bir öncelikle satın almak değil, kullanım haklarının edinilmesi gibi bir kontrat yapılıyor. Yani sözleşme böyle. Sadece kullanım, yani bu bizde çok olan bir şey değil ama zaten hani hukuki olarak birçok şeyin olmadığını, Türkiye'de karşılığı olmayan birçok şeyden yararlandıklarını da röportajda bahsetmiştik. Burada da benzer bir şey var. Kullanım hakkını ediniyorlar mekanın, yani arazinin. Ve şöyle, belli bir depozito ödüyorlar. Onun üzerine 10 sene boyunca belli bir miktar kirayı da vereceklerini, yani kira da bayağı fazla bir kira değil yani aslında, taahhüt ederek bu kooperatif kalafunun kullanım hakkını ediniyor. Kooperatif olarak girmiş oldukları için aynı zamanda da aslında düşük, yani toplumsal bir kira ya da sosyal kira ücretinden yararlanıyorlar. Yani yüksek bir kira değil, aslında toplumsal bir yarar için yapıldığı için bu iş. Daha da düşük, uygun, makul bir kirayla aslında kiralamış oluyorlar. Ve kooperatif olarak yine hani bu işe girildiği için ve satın alınmadığı için de kooperatifin buradan kar etmesi ya da işte bunu alıp sonra satması ya da başkalarına kiralaması falan gibi şeyler yok. Yani kullanım üzerinden yapılan bir anlaşma var. Bu 2011'de başlayan şey. Şimdi araziden biraz bahsetmek gerekirse, arazide yaklaşık 30, yani 27, 28, 30 bazıları halen tamir halinde olan ve konut olarak kullanılan binalar. Bu binaların içindeki konutlar işte 40 metrekare ile 60 metrekare arasında işte şeyler, evler. Toplam 28 bin metrekarelik bir arazi, işte bunun 12 bin metrekaresi gibi konut, geri kalanı işte bir tane fabrika var ve yani 12 bin metrekarelik alanı endüstriyel faaliyetler için ayrılmış yapılar. Fabrika var, işte küçük bir okul var, ondan sonra işte ortak bir kafeterya var, bir tane sinema var, ondan sonra bir kilise var falan ve atölyeler var. Bu işte konutların dışındaki yerler ortak kullanım alanları. Bu atölyelerden birazcık bahsedeyim. Ama ondan önce şundan bahsedeyim. Aslında Kalafon'un arkasındaki fikir bir barınma kooperatifinin yanı sıra aslında insan, yani hani yapılan şeylere de, üretilen şeylere de bakınca, işte yazıları falan da okuyunca teknoloji ve altyapı açısından da bir özerkleşme ve sistemden ayrılma ve kendi kendini çevirme diye bir sayık olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü prensipler arasında mesela teknolojik egemenlik diyebileceğimiz ya da teknolojik öz yönetim, yani büyük ve işte büyük hem şirketlerin, büyük sermayenin kontrolü altında ve büyük altyapıyla işleyen teknolojidense ihtiyaçlara yönelik, o yüzden ölçeği de küçültülmüş, sermayenin kontrolünde olmayan ve kendi kendinize geliştirebileceğiniz, yani teknik ve teknolojiyi aslında birleştiren, hakikaten daha özerk ve insan için ya da işte doğa için, sermaye için olmayan bir teknoloji anlamında bir teknolojik egemenlik kavramları var. Kendine yetebilme ve öz yönetim ikinci ilkeleri. Üçüncüsü de ekolojik sürdürülebilirlik. Şimdi bu ilkelerin paralelinde, bunlara uyarak bir şeyler yapmak isteyen orada başka projelere, girişimlere de yer veriyorlar. Zaten çok fazla mekan olduğu için, yani yer olduğu için kiralıyorlar. Sembolik olarak birazcık 1 euro gibi bir şeyden kiralıyorlar. Euro kullanmamaya çalışıyorlar. Ekos yine kullanmaya çalışıyorlar ama bu prensibe uyduğunuz sürece gelin hani ama azıcık da bize bir katkımız bulunsun. Hani bir euro kumbaramıza atın. Bir şey soracağım burada bu noktada. Evet. Yani bu geleceğin inşasına yönelik oldukça önemli bir birçok ipucu barındıran bir sistem. Yani şeyde bu özellikle iklim yıkımının kapıyı iyice zorladığı hatta kapıyı tekmeleyip girdiği bir sırada sürekli olarak ekonomi yani sınırları olan bir gezegende sınırsız büyüme hesabına dayanarak yapılan ve sadece kapitalist birikim, sermaye birikimi ve kar maksimizasyonuna yönelik bir sistem içinde mesela böyle o müştereklerin ve de, yani doğayı da devredilmez bir şey yani doğayı bir kaynak olarak görmektense bütün şeyleri müşterek bir varlık olarak görüp onun üzerinde devredilmez vazgeçilmez haklar da kurabiliyorlar mı bu kooperatif üzerinde? Yani geleceğin temelleri böylesine bir şeyden geçiyor olmak zorunda. Bütün temel kapitalist bildiğimiz bu vahşi kapitalist sistemin aksine bir gidişatı simgeliyor anladığım kadarıyla. Evet yani şimdi bir tabii müşteri aslında bir müşterek oluşturuyor bir yandan. Yani ortak kullanıma dayalı olması konutun ve arazinin zaten mülkiyet hakları üzerinden değil kullanım hakları üzerinden yani mübadele değeri üzerinden değil piyasa değeri üzerinden değil kullanım ve belli amaçlarla yani bir öz kendine yetmek ve sadece kendine yeteceği kadarını üretmek ve tüketmek ekolojik sürdürülebilirlik ve yani büyük yani teknolojiyi aslında bu amaçla kullanmak gibi prensiplerden çıkıyor ve bunu bir yandan da işte çitlemiyor yani ürettiği bilgiyi de çitlemiyor işte bunu kamusal kullanıma da açıyor. Öte yandan şöyle işte içinde marangozluk ve mekanik üretim atölyeleri var. Bir bio labı bir de hacker labı var. Şimdi mekanik ve marangozluk ahşap atölyesi bir an tekstil atölyesi de var. Bunlar tamamen yeniden dönüşümle işletilmeye çalışılıyor. Yani hem ihtiyaç için hem de aslında kullanılmış parçaları kullanarak yani bir büyüme döngüsüne girmeden ve bir tüketimciliğe girmeden, tüketim ideolojisine girmeden ve bunları gayet aslında bilinçli bir şekilde ve tartışarak ve bunun politikasını da üreterek yani biz böyle bir şekilde böyle yaşıyoruz gibi değil yani burada bir model olarak da işte belki hani geleceğin var olma tohumları orada. Evet yani var olmanın gelecekte var olmaya devam etmenin garantisi gibi bir şey olarak bir anlamda, anlıyorum bunu yani ben. Evet. Yani çünkü mesela eski makine parçalarından orada işe yarayabilecek şeyleri üretmeye çalışıyorlar. Eski robot parçalarından, işte eski ahşaplardan, tekstilden ve bunun bilgisini de paylaşıyorlar. Yani aslında gelecekte böyle bir post apokaliptik bir gelecekte olsa onlar yaşayabilecek gibi gözüküyor açıkçası bizden daha fazla. Evet yani için ilginç tarafı furiyeleri falan da aklıma getiriyor eski ütopik sosyalist deneyimleri hem de yeni çağımızın en önünde gelen yani eski 18. 19. yüzyıldan 22. Evet. yüzyıla doğru uzanan bir şey çizgi. Peki çok şey dışı bir teknik bir soru sorayım. Böyle bir bu konuda bir mesela genel bir konferans olsa bu gibi tasarım vesaire ilişkilerini içeren orada gelip bu deneyimi kalafuyu anlatacak kişiler de olabilir mi? Olur. Siz böyle bir konferans yapmayı planlıyorsunuz galiba. Ya, hayır biz düzenlemeyi düşünmüyoruz ama böyle şeyler var. Belki biz önerebiliriz konferans tabii şeyleri arasında. Tabii ki ben yani zaten yani evet bence önerilebilir. Yani ama zaten yani orası yani kalof kez yani bir gün gidersem ben oradan da rapor veririm, röportaj yaparım. Ama anladığım kadarıyla ve takip edebildiğim kadarıyla zaten böyle kendi kendine bir hub gibi yani orada zaten işte bu alternatif yani hani teknolojik kendine yeterlilik, öz yönetim yani ya da işte büyüme ve kapitalizmin şeyinde olmayan, hizmetinde olmayan bir teknoloji nasıl olabilir? Evet. Ya da bir üretim nasıl olabilir diye zaten devamlı bir şey oluyor. Yani orada devamlı bir etkinlik var, festival var. Bunun yanı sıra bir müzik stüdyosu var, işte bir şey var, botanik bahçesi var, ziyaretçi pansiyonu var. Ama ziyaretçilere zaten böyle iki haftadan fazla gelecekseniz bizim karar vermemiz lazım sizi isteyip istemediğimize falan gibi davranıyorlar. İşte bir sosyal, evet yani öyle bir hani aktivist turizmi haline gelmesini zaten istemiyorlar. Dersler çıkartmışlar. Aynen. Daha önceki deneylerde. Büyük ihtimalle evet. İşte bir biyolab dediğim işte biyolojik ve kimyasal süreçlerin araştırılması ve bu yani hani bunu da yine oradaki hayatı o şekilde sürdürebilmek üzere işte sabun ve deterjan doğal bir şekilde üretmeye, deterjan demeyeyim de işte temizlik malzemesi üretmeye doğru gidiyor ve şeyden buradan şuna bağlayacağım Ömer abi, zaten çok fazla vaktimiz de kalmadı herhalde, bir sonraki hafta programda bunu buradan devam edecekmişiz. Hayır, devam gözüküyor. Öyle gözüküyor. Evet. Şeyin Enrique'in bahsettiği bir şey vardı. Bilim ve teknoloji komisyonu gibi. Yani böyle bir hani aslında alan içindeki yapıların bir araya gelip kendi kendilerine ve ağdan özerk olarak yani kimsenin bunun üzerinde bir kontrolü yok. Hani hem bilgi ve deneyim paylaşımı hem de beraber başka bir takım projeleri, yani proje demeyeyim adına da işte hani bir de şunu yapalım ya da işte mesela konut işi, kalofu öyle çıkmış bir şey. O ağın içinde tanışan insanların falan. Ama mesela kalofu zaten orada ürettiği bilgiyi ağıyla paylaşıyor. Yani o komisyonun üzerinden, yani o daha doğrusu koordinasyonun, bilim ve teknoloji koordinasyonu ya da öyle bir yan yana gelişi zaten kooperatif integral katılan kurumsallaştırmış olduğu için içinde senin mesela az önce bahsettiğin gibi bir şeyi onlar ağ ile zaten yapıyorlar. Bir yandan da dışarıdaki başka kooperatifler de yapıyorlar falan. Yani bunu yine politik bir seçim olarak işte belli bir dünya görüşü içinden ve belli ilkelerle işleyen insanlarla paylaşıyorlar. Ama işte ürettikleri bilgi hem hayatın bilgisi hem daha teknik olan bilgiyi de bir müşterek olarak zaten paylaşmakta ve arttırmaktalar diyeyim. Arkası iki hafta sonra. Evet öyle diye. Çok çok teşekkürler. Bir şeyi tekrarlar mısın lütfen? İnternet sitesinde nereden bir dinleyicilerin bilgi artırabileceklerini lütfen. Tabii şöyle, Kalafu'nun da internet sitesi var ama Kalafu Calafou diye yazılıyor. Kalafu Barcelona diye ararlarsa zaten çıkacaktır. Ama Cooperativa Integral Catalan CIC ya da işte Katalun yani İngilizcesini ararlarsa büyük ihtimalle çıkar. Türkçesi evet. Çıkmaz da CIC belki ben size yollarım web sitesine koyarız. Evet. Şey röportajın oraya falan. Cooperativa Integral Catalan ya da Catalunya Integral Cooperative falan diye ararlarsa zaten hemen karşılarına çıkacaktır. O web sitesinde, Integral'in web sitesinde İngilizce bir takım bilgiler mevcut. Kalafu'da mevcut değil. O yüzden bana benim dediklerime inanmak zorundasınız. Zaten pek şüphelenmemiştim. Peki çok teşekkür ederiz Bengi. 15 gün sonra bunun devamını getirmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, bu programın ardından bir ara vereceğiz kısa. Sonradan da ayda bir yapacağımız yeni bir programa geçiyoruz. İlkini geçen ay yapmıştık, hatırlayacaksınız, Fikret İlkiz'le beraber, avukat, hukukçu. Güncel Hukuk aylık dergisi her ay yeni çıktığı sayısında bizimle birlikte olacak. Bugün de derginin yöneticilerinden ya da muhabirlerinden sorumlu yazı işleri müdürlerinden ya da yayın direktörlerinden bir ya da birden fazlası gelecek. Bugün muhabir Güncel Hukuk Dergisi muhabiri Bahar Mumcu ile Güncel Hukuk Dergisi'nin yeni sayısını üzerinde konuşacağız. Açık Gazete. Güncel Hukuk Dergisi'nde bu ay. Breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Evet, merhaba. Güncel Hukuk Dergisi'nde bu ay aylık programımız oldu ve şimdi Bahar Mumcu ile beraberiz. Muhabiri derginin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş günaydın. Yani Güncel Hukuk bize oldukça esin veren, epey zamandan beri, çıktığından beri aslında esin veren ama aklımıza geç geldi. Radyoya entegre etmiş. Şimdi bunu sağlamış olmanın mutluluğu içindeyiz. İkinci programı yapıyoruz. Evet, ben şöyle başlamak istiyorum. Yani dün Hasan Cemal de T24'te bir yazı yazıp şeyi söyledi. Freedom House, yani Özgürlük Evi 2017 raporuna göre Türkiye'nin artık kısmen özgür bir ülke statüsünden çıkıp bir otoriter rejime, açık bir otoriterliğe kucak açıldığını, ayrıca da mesela Türkiye'de hukuk devleti açısından da Dünya Adalet Projesi adlı kuruluşun dünyada yasaların adil bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını inceleyen uluslararası örgütün 2016 raporunda da Türkiye'nin vaziyetinin berbat olduğu ve hukuk ve adalet endeksinde 8 sıra birden düştüğü ve dünyadaki de 113 ülke arasında yapılan araştırmada da 99'a, yani 100. sıraya neredeyse inmiş. Önünde de ilginç bir şey var. Myanmar bile Dünya Adalet Endeksinde Türkiye'nin önünde. Şu sırada dehşet bir, vahşet dolu bir hali olan Myanmar'ın bile önünde olduğu, İran, Tanzanya, Myanmar ve Moldova'nın önünde oldu. Yani bu ortamda Güncel Hukuk Dergisi'nin her ay bütün bu can yakıcı konuları genel çeşitli bir ayrıntılarıyla ele alması çok önemli geliyor. Böyle bir işlev görüyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? Evet, öyle. Şöyle bir durumumuz var bir de. Ben hep Güncel Hukuk Dergisi'yle ilgili onu çok önemli görüyorum. Burada her noktaya akademik anlamda, çok objektif anlamda bakıyoruz. Yani daha doğrusu yazarlarımız bu anlamda yaklaşıyorlar. O yüzden Güncel Hukuk Dergisi'nin böyle bir işlevi var. Yani hani sloganlarla, içi boş, boşaltılmış sloganlarla yola çıkmaktansa, hani ne değildir, hukuki boyutu nedir, kanunda yeri nedir, ne değildir, bu boyutuyla hep inceliyoruz. O anlamda çok sağlıklı ve böyle hani polemiğe de kapalı bir duruş ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani dergi yazarlarımız zaten hani hep hukukçular, akademisyenler. Bu anlamda zaten şey de görüyorum, hani dergi aslında birazcık okulda gibi. Yani hem bizler açısından hem okuyucuları açısından bir okulda gibi aslında. Böyle. Evet, yani bu açıdan tabii Güncel Hukuk gibi bir derginin geniş, pek çok can alıcı konuya da demin de söylediğim gibi değiniyor. Ama aynı zamanda zaten sürekli olarak bir şeyi hatırlatması durumu var. Yani adalet mülkün temelidir. Tipik bir klişe söz, basma kalıp söz ama aslında çok da her gün kendimize hatırlatmamız gereken bir şey. Adaletten daha önemli, yani Kantiyen bir bakışla bakacak olursak, adaletin olmadığı bir yerde zaten bir toplumsal faaliyetten de kolay kolay bahsetmek mümkün değil. Toplum çöküyor. O yüzden çok önemli. Yani mesela bu son sayıda işte tek tip elbise gibi çok can alıcı, evet, bir konunun kapaktan, yani şeyden görüldüğü, kapaktan verildiği görülüyor ve yeni adli yıl açılırken de işte editörden bir mektupla umutların, adaletin ve hukukun olsun yeni adli yıl diye Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden de işte talak-ı selase üç kere boş ol deyince erkek, Müslüman erkeklerin boşanabilmelerini engelleyen, evet, bir şey çıkartmış. Şimdi bu tek tip elbiseyle başlayabiliriz. Tabii. Belki yani Profesör Doktor Köksal Bayraktar'ın da bu bayağı keyfi gibi gelişmekte olduğu ve hızla da uygulamasına doğru adım adım ilerlendiği görülen bir uygulama var. Bunun üzerinde biraz konuşalım mı? Tabii ki. Köksal Hoca çok hani değerli bizim için de, onun her ay yazdığı yazılar açıkçası bazen bize sürpriz de oluyor. Hani çok, hani bizim bazen böyle çok göz ardı edebildiğimiz konuları çok güzel hani işliyor, dile getiriyor yazılarında. Bu yazı da yine öyle oldu. Çok hani mutlu olduk böyle bir yazıya yer vermekten. Çünkü aslında hani kıyıda köşede belki kalmış gibi gözükebilir ama ciddi bir durum bu. Sonuçta hani mahkumların ya da hükümlülerin daha doğrusu bir şekilde ifade özgürlüğünü ya da masumiyet karinelerini zedeleyecek bir durum. Bir nevi işkence ya da psikolojik baskıya da giriyor. Bu açıdan bu yazıya yer vermek bizim için değerliydi. Ha, görünürlüğünü kılmak aynı şekilde değerli oldu. Evet, yani burada tabii Profesör Bayraktar'ın özellikle son derece şey kanıtlar, sağlam kanıtlar da koyuyor. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte bir tek bir karar varmış ama var bu konuda. Hı hı. Yani Hadade Romanya kararında ilgiliyi küçük düşürmek ve itibarını zedelemek için yapıldığı durumda başvurucunun kamuoyunda aşağılandığı ve ne kadar aşağılandığı ölçülerde işkence olabileceği de açıklanmıştır diyor. Yani bayağı böyle bir şey, tek tip elbise giydirdiğiniz zaman insanlara, hı hı, kamuoyu önüne çıkarttığınız zaman bu işkence de sayılabilir diye dünyanın da en önemli hukuk temel kurumlarından biri olan Avrupa İnsan Hakları, hı hı, Mahkemesi'nde, ahimde söylenebiliyor. Hemen oradan da şey atlanmış, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ta 76'da, yani evet, bundan 40 yıl önce, hatta 41 yıl önce bunun eşitliğe aykırı, ayrımcılığa ve suçsuzluk, masumiyet karinesinin, hı-hı, zedelenmesi olduğu söyleniyor, değil mi? Tabii, umarız Türkiye'de hani bu doğrultuda bu kararlarına devam eder, yani kararlarına devam eder derken hani böyle bir yanlışa doğru gitmeyiz. Çünkü hani sahiden zaten hani çok fazla şu anda uzun süreli tutukluluk süreleri var malum. Hani bu sürelere, bu işkenceye, bu eziyete, mahkumların, hükümlülerin gördüğü bu işkenceye bu tarz bir hata da umarız eklenmiş olmaz. Evet, çok önemli bazı ayrıntılar da görüyorum. Yani bir insana zorla istemediği giysinin giydirilmesi, bunun toplum içerisinde seyredilir hale getirilmesi, yargıcın da, savcının da, savunmanın da, yakın akrabalarının da ve kendisiyle barışık olan ve olmayan insanların önüne bu şekilde çıkarılması, onun kişiliğini, özelliklerini ezen, onurunu kıran bir davranış biçimi olarak karşımıza çıkıyor ve en önemli noktada benim görebildiğim kadarıyla naçizane, hı hı, konunun olumsuz sonuçlarını tamamlarken Bayraktar şöyle yazmış, yani aynı görünüm içindeki binlerce tutuklu toplumun bir grup insana bakış açısının genel olarak değerlendirilmesi sonucunda doğuracaktır. Tabii. Yani daha baştan tamam işte bir, bunlar suçlu zaten, hı-hı, dedirtecek bir duruma şey yapıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir masumiyet karinesi orada zaten zedelenmiş oluyor en başta. Evet, bu önemli bir nokta. Biz de içimiz biraz kanayarak şey yapmıştık, hı-hı, bunu. En son iki gün önce bu konuyla alakalı bir açıklama yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından konuyla alakalı çalışmaların devam ettiğinden bahsetti. Ama yani rengine kadar karar verilmiş bir durumda. Daha neyin çalışmasından bahsediyorlar ki? Hala bir nabız tutmaya mı çalışıyorlar? Evet, zaten bu bir basın toplantısı şeyde, yani muhtarlarla yapılmış. Evet. Cumhurbaşkanının ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın muhtarlarla yaptığı bir toplantıda sadece onun bir sözü olarak çıktı ortaya. Evet. Rengine kadar ama. Evet, rengine kadar. Detayda verildi. Badem var ya, badem diye başlayarak. Evet, yani bu çok son derece önemli bir nokta. Bugün tabii bir de şey konusu da var. Belki onu da bugünkü gazetelerden bazılarında, Cumhuriyet Gazetesi'nde mesela var. Yani Birleşmiş Milletler ve 12 ayrı örgütten, aralarında Uluslararası PEN, Gazetecileri Koruma Komitesi ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de yer aldığı 12 örgütten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müdahillik başvurusunda bulundu. Yani dünya Türkiye'deki en önemli, işte Hasan Cemal'in de belirttiği gibi çok aşağı seviyelere çekilmesine, basın ve demokrasi özgürlüğünün, basın özgürlüğü ve demokrasinin çekilmesine yol açan en temel şeylerden biri 170'i aşkın sayıda gazetecinin, evet, içeride olması. Ve biz daha önce de Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muizniks'in de 10 davaya müdahillik talebinde kabul etmişti. Şimdi devam ediyor. Dünya gazeteci davalarını izliyor. Bu izleme konusunda da bu sayıda, Güncel Hukuk'un bu son sayısında çok bence hoş bir görselliği de olan bir şey yapmışsınız. Biraz ondan bahsedelim. Tabii. Cumhuriyet davasını çizerler anlatıyor diye mesela. Evet. Bizim için çok aslında tabii dava sürecine geçmek suretiyle çok keyifli, güzel bir iş oldu. Çünkü biz içeriden çizerlerden her görsel geldiğinde ve o görselleri, çizimlere baktığımızda çok heyecanlandık. Sahiden hani duygusu geçen, dışarı karşı duygusu geçen bir işti ve çok değerli bir işti yaptıkları iş. Ve onlarla buluşmak bizi çok heyecanlandırdı, çok mutlu etti, çok değerli, hoş insanlardı. Ve şey de önemliydi, hani o çok Çağlayan Adliyesi'nde çok ufak salonlar, herkes içeri giremiyor. Niye ufak? Yani bunu biz de merak ediyoruz. Koskocaman adliyede. Yani çok Avrupa'nın ufak, en büyük, evet, Adalet Sarayı olduğu, evet, defalarca övülerek verilmişti. Neden bu kadar? Sürümden kazanmak için herhalde. Başka bir açıklama yok. Çok enteresan gerçekten. Bir de hani katılımcıların çok olduğu bilinecek davalarda dahi hani çok ufak ufacık. Yani gerçi şey diyorlar, en büyük salonu bile en çok küçük yani hani. Niye peki öyle yani? Biz de çok merak ediyoruz gerçekten. Ve hani burada mesela o yüzden o da çok değerliydi. İçeri sınırlı sayıda insan girebiliyor. Gazeteciler zaten hani girebiliyorlar, giremiyorlar. Ha mesela şunu öğrendik. En arkada oturan bir gazeteci bile sonuçta takip edecek davayı. Göremiyoruz, duyamıyoruz diyorlarmış ve hani bir de klima da çalışmıyor, evet, bir yandan. Evet, öyle. Aynen. Ve o sıcaklarda. İşte ama mesela, koymayı akıl etmişlerdir muhtemelen. Hı? Koymayı akıl etmişlerdir. Koymayacak da olabilirlerdi yani. Klima yani. Kimler var? Ha doğru. Doğru. Pardon. Ve savcılar. Mesela şeyi öğrenmiş olduk. En önde bir çizerin varlığı, arkadaki gazeteci şunu diyormuş. Hani biz önü göremiyoruz ne olduğu. Önden ama bize bir çizim geliyor orada ne olduğuna dair ve bu çok heyecanlandırıcı bir şey olmuş gazeteciler, evet, içinde. Evet, onu da ben de gördüm. Çok çarpıcı, evet, bir şey. Evet, çok çarpıcı. Aynen öyle. Ve onların dediğim gibi oradaki varlıkları çok değerliydi. Onlar için de gözlerinde onu gördük. Ben onu diyorum. Yani gözleri parıl parıldı. İşte tanıştığımız çizerlerin. O dayanışma ruhu, o bir şey, hani onu başardılar, çok güzel bir iş yaptılar ve çok heyecanlılardı. Biz de en çok şeyi merak ettik, hani tamam davanın gidişatı bu, sonu bu, süreç bu vesaire, ama orada ne oldu, bizim görmediğimiz neler oldu ya da işte çok salondaki insanın bile göremediği belki. Onlar o gözlemlerini anlattılar. Bir de şeyden bahsettik mesela. Bir çizimi yaparken onlar bir pozlamayı esas alıyorlar. Evet. Bir anı, uzun sürecek bir anı. Peki dedik hani bu uzun sürecek bir pozlama dışında bizim göremediğimiz, sizin çizemediğiniz neler oldu? Orada da çok güzel şeyler çıktı. Hani insanların çok moralli olduğunu, hem ailelerin çok moralli olduğunu, birbirleriyle sürekli dayanışma içinde olduklarını öğrendik. Bizim için güzel bir söyleşi oldu açıkçası. Ben şeyi de kendi payıma eklemek istiyorum burada. Hiç aklıma gelmemiş olan, kendim için konuşuyorum tabii sadece, bir durumu daha önce Amerika işte filmlerde, hukuk filmlerinde, yargı filmlerinde filan alıştığımız, işte orada çizerler ve ben bunun ne işe yarar diye hiçbir zaman tam düşünmemişim üzerinde. Halbuki şimdi oldukça soyut bir şeyi, yani bilinen bürokratik, hatta diyebileceğim işte savcısı var, yargıcı var, sanıkları var, mübaşiri var, şusu var, busu var, ama insanın zihninde gerçek hayatla bağlantılandıramayacağı bir şeyi birdenbire gözle görünür, son derece somut ve biraz önce sizin de dediğiniz gibi şey kılıyor. Empati, duygu boyutunu katıyor. Çok çarpıcı, yani çok iyi olmuş bunu şeye getirmeniz. Duygu boyutu bizim çok önemsediğimiz bir şeydi. Hep söyleşi esnasında da oraya takıldık. Hani sizin duygunuz neydi? Oradaki insanların duygusu neydi? Evet. Zaten çizimlerde bu da çok güzel bir şekilde geçiyor bize. Ve mesela şuna da değinmek istiyorum. Çünkü biraz önce söyledin, hani bizim çok aslında var mahkeme ressamlığı, çizerliği, ama çok aşina olmadığımız bir şey Türkiye'de. Evet. Ne zamandan beri başladı bu iş? Daha önce fotoğraflar vardı. Şöyle, kameralar vardı. Evet, 2005'te yanlış hatırlamıyorsam fotoğraf makinesinin mahkeme salonlarına girmesi yasaklanıyor. Ve o gün bugündür belki bir iki tane çok hani göz önüne çıkmayan, bu tarz en azından bizim bildiğimiz çizimler olmuş. Mesela konuştuğumuz Zeynep Özatalay vakti zamanında Ergenekon davasına girip orada da çizim yapmış biri. Evet. Ama hani bu Cumhuriyet davasıyla çok fazla ön plana çıktı bu. O yüzden de heyecanlandık. Aslında yeni bir şey değil. Hele yurt dışında, İngiltere'de vesaire, Amerika hiç Birleşik değil. Devletleri. Evet, Amerika'da bazı da, İngiltere'de. Tabii. Hiç değil. Ki hani Zeynep Özatalay da belirtti bunu. Mesela kendisine BBC'den farklı İngiltere'deki bir dava için bir teklifte de bulunmuşlar. Ve yani velhasıl Türkiye'de de bunun bir standarta oturtulması, onların da talebi var. Biz de hani bu talebi dile getirmiş olalım. Çünkü hani onların mahkeme salonunda bir yerleri yok. Çok zor şartlar altında bu işi yapmışlar. Çok da güzel yapmışlar. Çok zor şartlar altında. Bir kişiye izin veriliyor galiba, değil mi? Her davada. Tabii, tabii. Daha doğrusu bir kişiye öyle bir izin yok. Yok. Yok. Evet. Bu tamamen sanık avukatlarının, yakınlarının el birliğiyle, dayanışmayla olan bir durum. Aslında böyle bir kişi girsin vesaire gibi bir standart yok. Evet. Evet, yani şey de çok hoş tabii, okurken Zeynep Özatalay'la konuşurken mesela şey diyor. Yani salona girene kadar ben ne yapıyorum, deli miyim, yapamayacağım, çizemeyeceğim tabii diyorsunuz. Ayaklarınız önce geri geri gidiyor. Heyecandan gece uyuyamamış oluyorsunuz. Kötü çıkarsa düzeltme şansınız yok. Bütün Türkiye basını, mahkemeyi o resimlerde tabii görecek. Ama içeri girdikten sonra çizim refleksi ve hemen sakinlik geliyor. Ve böyle gelişti diyor. Bir de bu demin sözünü ettiğiniz duygusal bütünleşme, empati meselesi çok önemli. Başından beri yegane amacımız davayı belgelemekti diyor Zeynep Özatalay. Her gün sosyal medyadan, başka şehirlerden arayan arkadaşlarımızdan, pek tanımadığımız insanlardan geri dönüşler aldık. Bir arkadaşımız koşa koşa adliyeye geldi, bize yemek getirdi, ısmarlamaya diyor. Çok hoş yani. Evet, bu detaylar çok güzel, sevindirici. Yani dayanışma ruhu adına da çok güzeldi. Evet, yani bu çok kapsamlı bir şey. Bir ay yetmez ama yani bence böyle bir iki noktayı ön plana taşıyarak Güncel Hukuk Dergisi'nin aylık şeyini yapabilmemiz çok şey. Bir de geçen programda konuştuğumuz Fikret Bey'le, yani öğrencilerin bu dergiye, hı hı, hukuk fakültesi öğrencilerinin çeşitli yerlerden katkıda bulunuyor, evet, olması çok kıymetli bir katkı gibi gözüküyor. Mesela burada hiç bilinmeyen ama çok önemli bir hak, unutulma hakkı. Evet. Bireyin dijital bellekte yer alan kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf edebilme özgürlüğünden türeyen bir haktır diye Ceren Tüzün yazmış. Mesela Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Evet. Bunu bilmiyordum ben hiç. Şöyle, aslında güncel hukukta unutulma hakkı konusunu o kadar çok son zamanda işledik ki şöyle, evet, bir durum. Benim de tabii ki aşina olmadığım bir şeydi bu ve pek çok insanın da aslında dijital çağ içinde bulunduğumuz kendi kuralsızlık, yani kuralsız bir taraftan, bir taraftan şu an kendi kurallarını oluşturuyor ve unutulma hakkı da buna dair bir şey ve hani çok fazla insanın belki bilmediği bu son dönemde çıkan kişisel verilerin korunması kanunu, evet, dolayısıyla da hani artık siz kendinize ait internet üzerinde bulunan verilerin kaldırılmasını, silinmesini veya anonim duruma getirilmesini talep ediyorsunuz. Böyle bir hakkınız var. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Şeyde, güncel hukukta biz çok fazla dijital yaşam konularına son aylarda da özellikle giriyoruz. Çünkü böyle bir yaşam var artık. Dijital, evet, yaşam var ve bu çok gerekli oldu. Unutulma hakkını da defalarca farklı açılardan, evet, işledik. Hatırlıyorum. O dijital yaşamda aynı zamanda hukukun tam içerisine doğru gitmeye, evet, başladı. En önemli taraflarından bir tanesi bu. Dergi açısından da benim söyleyebileceğim yorumum da bu olacak. Yani hukukçular tarafından hazırlanıyor. Hukuk öğrencilerin desteğiyle, hı hı, bazı yayınlar çıkıyor ama elinize alıp okuduğunuz zaman temel hukuk bilgileri haricinde ekstradan hangi kanun, hı hı, sayısının nereye tekabül ettiğini bilmenize gerek kalmadan gayet rahat bir okuma gerçekleştirebileceğiniz, evet, bir dergi ortaya çıkarmışlar. Evet, mesela unutulma hakkı deyince insanın aklına tuhaf tuhaf şeyler geliyor olabilir. Hı hı. Oysa yani şöyle net bir tanım da konmuş burada. Dijital hafızada yer alan bireye ait fotoğraf, kimlik bilgisi, adres veya diğer kişisel içeriğin yine bireyin kendi talebi üzerine bir daha geri getirilmeyecek derecede biçimde ortadan kaldırılması, silinmesi, evet, yani bu çok önemli bir şey. Evet, bu tip haberler genellikle internet sitelerinde bazen haber olarak senede bir ya da iki, hı-hı, defa haber olarak karşınıza çıkabiliyor ama bunun gerçekten ciddi ve anlaşılabilir derecede hukuk bilgisiyle beraber, hı-hı, insanlara sunulduğu pek fazla mecra bulamıyoruz. Güncel Hukuk Dergisi de bu mecraların belki de nadir olanlarından bir tanesi Türkiye'deki yayın hayatında. Editörel anlamda da biraz ondan bahsedebilirim. Hani dediniz ya anlaşılabilir. Hani evet, evet, hukuki bir metin, yani makaleler var vesaire. Biz şöyle yaklaşıyoruz açıkçası okumalarını yaparken yazıların. Ben bu cümleyi, biz bu cümleyi anlamıyoruz. Ya da daha kolay anlaşılır kılalım. Bunu yazarıyla görüşüyoruz. Hani evet, o cümle bir şey söylüyor aslında, doğru bir şey söylüyor. Ama bunu kolay anlayalım, daha kolay nasıl anlatabiliriz diye o yazının yazarıyla da görüşerek böyle bir yola da gidebiliyoruz aslında. Bu daha da anlamlı hale geliyor. Öğrencilerin dergideki varlıkları yine öyle, çok değer veriyorlar dergiye. Hani yazı gönderirken sonraki dönüşlerinde de bunu görüyorum. Ve hani dolayısıyla dergi olarak hani bizler de öğrencilerin yazılarının yer almasına çok değerli buluyoruz, çok değer veriyoruz. Evet, böyle, yani kompleks, karmaşık konuların da zaten, evet, mesela bizim de sık sık başımıza gelen, yani 10 yıllardır diyebileceğim, hı hı, bu iklim yıkımı, küresel iklim değişikliği meseleleri son derece kompleks. Hı hı. Bütün canlıların hayatlarının en ince detayına kadar ilgilendiren ve müthiş sonuçları olabilecek bir şey ama anlaşılabilir bir şekilde izah etmek, yani fizik, jeofizik gibi dallarda, hı hı, dan mümkün olduğu kadar anlaşılabilir kılmaya çalışıyoruz yani. Hı hı. Evet. Aynı, evet, sorun burada da var. Çok teşekkür ederiz Bahar Mumcu bu güncel hukukun bu ayki konularını şöyle bir gözden geçirme fırsatı bulduk. Ben teşekkür ediyorum dergimiz adına da. görüşmeye devam edeceğiz. Evet, 165. sayısı bu sayı ve evet, gazete faillerinde gayet rahat bir şekilde bulunabiliyor. Evet, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Güncel Hukuk Dergisi'nde bu ay. Reagan rocked in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Evet, açık gazeteyi bitirmeden önce birkaç şey daha söylemek. Bir de ufak kayıt vermek istiyoruz size. Şimdi öncelikle 6-7 Eylül 1955 meselesini dün birazcık daha gene, yani çeşitli yıllarda ayrıntılı programlarla, belgesellerle takip etmeye çalıştığımız önemli bir konu var. Dün de işte adalarda yapılan bu konudaki önemli söyleşiler, sempozyumlar ya da toplantıları duyurmuştuk. Bir başkası da var, 6-7 Eylül 1955'te ne oldu diye ve bir yakın tarihin kırılma noktalarından biri diyebileceğimiz 6-7 Eylül 1955 olaylarının, ki biz ona pogrom diyoruz. Evet. Galata ve Pera'daki izlerini incelemek üzere yollara düşüyoruz diye ve objektif bir tarih anlatısıyla ele alacağımız programımızda İstanbul'un çok kültürlü, çok dilli, çok dinli yapısı üzerinde, yapısıyla bir arada yaşama kültürü ve algısı üzerinde duracağız diyorlar. Şey yapalım, Galata'dan Pera'ya 6-7 Eylül 1955 izleri nedir diye, 6-7-55'in izinden birisi 9 Eylül bu cumartesi tekneyle Haliç gezisi, öbürü de 16 Eylül'de ondan bir hafta sonraki cumartesi Süleymaniye, Vefa ve Zeyrek gezileri var. Bunu da buradan duyurmuş olalım. 6-7 Eylül demişken bir de İstanbul'un vatandaşı, önemli vatandaşlarından birisini geçen birkaç ay önce kaybettik. O konularda son derece duyguları da şey yapacak bir kitabı da, kitabın da yazarıydı yani, Vlastos, İstos yayınlarından çıkan Baba Konuşabilir Miyim adlı kitabın yazarı, maalesef kendisini birkaç ay önce kaybettik. Onunla yaptığımız tam bir mülakatta da, Atina'dan telefonla yaptığımız bir mülakatta 6-7 Eylül'ü nasıl yaşadığına ilişkin de şeyler anlatmıştı. Çok biraz duygusal olabilir ama onu da tekrar yayınlıyorum ve bir kez daha Yanis'e de bir, Yeni'ye de bir günaydın, günaydın diyoruz evet, buradan. Ve bu şekilde de şimdi bitireceğiz programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Şeyi sormak istiyorum. 6-7 Eylül olaylarının tabii bizim mesela yakın çevremizde gerçekleşmesine rağmen İstanbul'da bu. Şimdi senin kitabında daha net olarak bizzat başından geçenleri anlattığı gibi çok derin etkileri bulunan bir şeyi biz çok yakında olmamıza rağmen öğrenemiyorduk. Çünkü o da belki de onun sebebi de kitabın başlığıyla izah edilebilir. Yani pek konuşulmuyordu bunlar. Nasıl yorumluyorsun bunu? Valla o zamanlar 12 yaşındaki bir çocuğun, 12 yaşındaydım o zamanlar, 12 yaşındaki bir çocuğa çok tesir eden bir olaydı bu. 6-7 Eylül hadiseleri. Benim az kalsın mesela okula gitmememe sebep oluyordu. Zira 6-7 Eylül hadiselerinden sonra ailem beni sadece Türklerin bulunduğu bir okula göndermekten korkar oldu. Bu az kalsın benim koleje girmeme sebep olacaktı. Fakat hadiselerin özü, hadiselerin kendisi hem derin hem de değil aynı zamanda. Değil çünkü yapanlar derinlere inmedi. Bunun yani maşalar, pek derinlere inerek yapmadı. Biliyorsunuz bugün bile biri bir cam kırar, ondan sonra dükkanın tamamı kırılır. Böyle bir hadiseydi. Ben bunu böyle vasıflandırıyorum. Ve Türk milletinin her zaman yapabileceği gibi bir olay olarak görmek istemiyorum. Evet, buradaki tabii önemli şeylerden biri, biz de o olayların içinde aynı yaşlarda aşağı yukarı olmamıza rağmen ve aramızda da işte gerek Rum gerekse Yahudi arkadaşlar da Ermeni arkadaşlar olmasına rağmen bu meseleleri fazla konuşmadığımızı ve bir şekilde bilgi ancak şimdilerde bu senin yazdığın gibi kitaplar sayesinde ve biz de işte 2005'te yıl dönümünde radyoda da bir belgesel yapmaya çalıştık. O zaman yazılanlardan okuyarak tekrar öğrendik tarihi. Yani burada bir susma ve olayları tam deşmeme, öğrenmeme eğilimi de var gibi geliyor. Buna ne dersin? Maalesef bu yalnız susma değildi. Evet. Büyük bir çoğunluk bu olayları maalesef tasvip etti. Bu olayları haklı gördü. Zira bu olayları yaratan sebepler uzun bir müddet sansasyonda kaldı. Sansasyon yarattı. Su üstünde kaldı. Evet. Madem ki bizim kutsal saydığımız bir şeye el uzatılıyor, bomba atılıyor, biz bunu yapmakta haklıyız. Bunu hala buna hala inananlar vardır belki. Her şeye rağmen bütün bu sebeplerin başkalarının altından çıkmış olduğunu bilmelerine rağmen hala bunu haklı gösteren sebepler var. Belki bugün kamuoyu ters yönde gelişmiştir ama hala o eski günleri iade eden ve onların tekrar gelmesini arzu edebilecek insanlar vardır mutlaka. Çünkü bir toplumun %100'ünün aynı yönde düşünmesine imkan ve ihtimal yok. Evet, bu konuda bir iki şey daha akla geliyor hemen. Medyanın rolü tabii, biz de hasbelkader açık radyo olarak da maalesef ana akım medya değilse de içindeyiz ve medyanın çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz ve özellikle mesela bu 1964'ten başlayan işte İstanbul'dan Yunan uyrukluların kovuluşu meselesi de kitabın mesela 249-50. Sayfalarında özellikle Türk basınında istisnasız İsmet İnönü hükümetinin Rumlara varlık vergisinden sonraki en büyük fakat aynı zamanda en başarılı darbesini öven yazılar çıkıyor mesela. Evet. Ve yani bu şimdi 6-7 Eylül'den 64'teki son büyük gidişe, Exodus'a geçti. Evet, hakikaten Exodus. Exodus o zaman oldu. Exodus. O zaman başladı. Basın da o kadar taraflı ki yani işi bozulduğu için fabrikasını kapatmış bir tanıdığımızın mesleği hanesine jigolo yazmakta tereddüt etmiyordu diye bir not var mesela. Çok çarpıcı bu ve üstelik de gene çok trajik diyebileceğimiz başka konular da var. Yani Türk ortaklarına Yunanistan'a kaçabilenler birçok kişi de iş yerlerini bedelsiz olarak Türk ortaklarına veya güvendikleri çalışanlarına devrediyorlar. Bunların bir kısmı bunlara tamamen el koyuyor, gasp ediyor. Öyle oldu gerçi ama bunun diğer tarafı da var. Evet, diğer tarafı başka da var. Başka türlü davranışlar da çok. Ama yani bunu tek taraf olarak görmek mümkün değil. Değil, değil. Zaten bunu ben bu ve bunun gibi olayları tek taraflı görme fırsatını görmüş olsaydım daha doğrusu ben bunları yazamazdım. Her şey siyah olsaydı ben bunları yazamazdım. Hayat siyah değil. Ne de beyaz tabii. Hayat gri. Ben gri'nin bütün kuyusunu, açığını, hepsini yaşadım. Ve bunları yansıttım. Evet, mesela şey çok ilginç. Yani bireysel olarak da ortaya çıkan figürlerin rolleri de çok ilgi çekici. Ninenin rolü mesela. Yani ben korkarak, kaçarak yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim diyen bir nine figürü var orada. 70. sayfada mesela 6-7 Eylül evet, sırasında evet. Kalıyor. Kaderimde bugün ölmek varsa hiç olmazsa köpek gibi kaçarak değil, insan gibi kendi odamda öleyim diyen ve terk et, bütün yalvarmalara rağmen odasından çıkmayı reddeden, hatta yağmacıların da vandal grubunun onları yumuşattı yumuşattığı gibi bir olay var. Evet, evet. Müthiş, ilginç bir olay. Böyle figürler var. Ondan da biraz bahseder misin? Şimdi bakın. Nine'nin ortak olması hakikaten bizim için büyük sürpriz olmuştu. Biz hepimiz adeta ne bileyim ben, ayaklarımız titriye titriye yerden giderken o kadın köşesinde hiç korkmadan böyle bayağı oturdu. Hala hatırlarım. Yaşım 12'ydi. Evet. Ya. Vallahi benim o geceden kalan tek şey bir arkadaşımın cebinden taşların dökülüşü. Evet, bir de onu söyleyecektim şimdi evet, işte. Yani bir de Bodrum'dayken düşen her taştan sonra dışarıdan gelen helal olsun sesleri. Bunları unutamıyorum. Bunları unutamıyorum ama birkaç gün sonra arkadaşımla tekrar oynadım. Tekrar hiçbir şey olmamış gibi konuştuk. Evimize geldi. Evine gittim. Ne bileyim ben. Açık Gazete.